Helemaal leuk. Nou. Welkom. Hallo. Ons podcast. Dan hallo. Dankjewel. Leuk. Nou, dat was het. Ja. Hey. Dit nou, dan ga ik weer naar huis. Ja. Hey, leuk dat je helemaal naar jezelf bent. Ja. Dat is erg, ja. Van het eten trouwens. Het, oh, zo. Nou, zo, hij heeft dus met Berg samengekookt, want hij was hier. Dat, ja. Was eigenlijk, dat was eigenlijk de hele reden. En ze hebben het echt heel erg gedaan. We hebben eend gemaakt. En eend? Eend. Eend. Oké. Okay. Ja, ja, okay. Ja. En het was ook gewoon goed rosé, gaar, weet je wel. En er was pompoen puree. Was ook wel nice. Er was broccoli uit de oven. Broccoli! Goed. De expert. Ja. Maar ik, jongen, ik heb gewoon... Ja. Mm-hmm. En ze hebben zo'n 6 keer hetzelfde sausje opnieuw gemaakt. Maar uiteindelijk was het best lekker. Ja, ja, maar flamberen is best moeilijk. Ja. Ja, ja, flamberen was nog niet helemaal... Maar wat hebben jullie geflambeerd? De saus. Dat hebben ze in ieder geval geprobeerd. De portsaus. Portsaus. Ja. Met vleesfond. Dat is ranzig om uit een... Ja, dat is echt heel vies. Het ziet er niet uit, maar het is best lekker. Ja. Dat is een soort ja, gelei van... Ja, bouillon van vlees. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik dacht iets van bot of zo. Ja. Daar echt een botmerg. Misschien zoiets. Ja. Lekker, hè? Maar dit is wel lekker. Het was heel lekker. Misschien zit er heel veel smaak aan. Ja. Mooi. Maar goed. Misschien hebben de luisteraars ook gemist. Maar we hebben dus een gast. Normaal zijn er dus niet mannen. De vorige keer ook. Het is, shit is on. Ja. Maar we hebben zo'n gast. Maar misschien, ik denk dat hij zichzelf wel even kan introduceren. Ik denk eigenlijk dat de meeste mensen die het luisteren ook wel weten wie het is. Dus dat scheelt. Ja. Maar iedereen. Mijn moeder niet dus. Oh, ik weet niet of mijn moeder het leuk vindt dat ik elke keer in de podcast zeg dat ze luistert. Hoi dan. Mevrouw Bos. Ik ben ze weer in beterschap met haar hulp. Oh ja. Nou, mijn oma is dus door hetzelfde heen gegaan. Ze is er sterker uitgekomen. Dus ik heb alle hoop dat het goed komt. Maar wel naar. Niet meer vallen. Dat is nergens voor nodig. Maar als mensen niet weten wie ik ben, ja. Ik ben Gerard, heet ik. Gerard Sauerwald. Zonder E, met een T. Dat is de beste manier om het te onthouden. Dat zijn mijn sportdocent altijd. Want heel veel mensen spellen het verkeerd. Maar het is dus zonder E'en met de T en het rijmt het, dus is het waar. Precies, ja. Het is wel waar. Ja. En dat, ja, dat onthoudt ook makkelijker. Ja, voor de rest, wat moet ik zeggen? Ik studeer kunstgeschiedenis, speel trompet, heb een beetje een leven waar veel dingen in gebeuren. Nice. Ja. Nee, nice. Een mooie omschrijving. Precies, zou ik willen zeggen. Ja. Gewoon. Nou, dank. Kort en krachtig. Ja. Precies. Het omvat alles. Nee, dat is niet waar. Ja, wel veel. Als je gewoon zegt dat je wil leven, maar veel gebeurt dan. Ja, maar ik zoek het ook wel op. Het vele gebeuren. Ik vind het leuk om... Ja. Een vriend van me, die luistert dit niet, maar ik zou hem wel aanraden om dit te gaan luisteren. Yes. Die kwam een keer op me af. En die zei, wanneer gebeur jij? Ik vind dat wel een mooie vraag. Wanneer gebeur jij? Wat doet hij daar dan mee? Dat is precies aan alle interpretatie gewoon open. Dat kun je zelf bepalen. Van wanneer gebeur je? Ja. Nou, ik gebeur nooit. Dat zou een antwoord kunnen zijn. Moet je het wel even kunnen verklaren. Dat is dat leuk. Is ja, dat is lekker Leids, hè. Gewoon een beetje slap lullen en niet, er is geen waarheid. We hebben al spijt dat we iemand uit Leiden hebben. Bijna. Dus ik ben er nog niet, maar... Maar misschien komt... Gelukkig hebben we wij. Wanneer gebeurt ja. Ik zou zeggen... Ik zou het interpreteren als... Wanneer gebeurt het interessantste in jouw leven? Ja, dat zou... Waar jij heel erg... Vooral een beetje het moment in je leven waarin je denkt van dit is het nou. Gewoon hier doe ik het voor. Ja. Hmm. Nou, dat is een mooi antwoord. Ja, toch? En wat ja, ik dacht eerst, zelf... Wat zei jij, ja? Ja, ik denk zelf als ik gebeur, dan ben ik heel erg wie ik... Of dan doe ik heel erg wie ik ben. Dus dan kom ik tot de diepste kern van wie ik ben. Als je begrijpt wat ik bedoel. Heeft het te maken met wat je doet? Ja, nou ja, een beetje. Je uit je persoonlijkheid in de puurste vorm. Mm-hmm. Ja, dat is... Mm-hmm. Ja, en nou ja, wanneer doe je dat? Dat is dan een heel moeilijke vraag om te beantwoorden, maar... Maar heb je nu ook dat je af en toe iets aan het doen bent, of ergens bent, of weet ik van die man praat bent, en denkt, nu gebeur ik? Nee, niet op het moment zelf, helaas. Okay. Het zou toch mooi zijn als je ervan dat beseft en dan denkt, oké, nice. Dit is nu zo'n moment en dan kun je er van een beetje bewust. Ja. Ja, het is vaak meer achteraf. Nee. Bij nader inzien altijd achteraf. Dat zingt Spinvis. Ik denk dat ik hem nog wel ga aanhalen. Ja. Mooi. Ken je Spinvis? Ja, dat is een band, toch? Ja, klopt. Een band, artiest. Ja. Ja, met teksten. Ja, teksten. Shit, man. Ja. Ja, je hebt ook bands zonder tekst. Weet ik niet eigenlijk. Zo zomaar kunnen. Ja. Ook bands zonder inhoudelijke tekst. Dat is wel waar. Ja, dat is ook. Maar, pardon. Geen corona. Oh nee. Oh. Nou ja, als je zo dan wij nu ook. Ja, nee, dat scheelt. Ja, gezellig. Lekker in quarantaine met z'n allen. Maar blijf dan wel even hier in quarantaine. Ja. Gezellig. Gaan we gewoon die flessen wijn er staan om te drinken. Ik ben daar op zich niet tegen. Nee. Nou... Ik zie ook twee wijnen. Ik denk dat onderdeel is van de... Ja, die hebben we niet gekomen. Nee, ik zie het, ja. Maar die moesten bij een podcast hebben gekomen. Oh, dat is ook. Ja. Eigenlijk een beetje naast elkaar. Maar over wijn gesproken. Oh ja. Hey, mooi bruggetje. We drinken nu een wijn en die was heel fancy, die hoort wij. Mm-hmm. Want het was... Hij heet. We hadden een keer dat we de naam niet goed zeiden van de wijn die we dronken. Toen werden we een beetje afgeslacht. Door wie? Waarom? Ja, iedereen is toch leek op ieder vlak, altijd? Ja, nou, in Delft is niet. Wow. Mensen weten dingen. Sommige mensen weten lekker bedweterig, wat vervelend. Dat wel, ja. Maar er staat hier heel groot op, Borgo Sira. Ik zou zeggen, Borgo Sira. Ja, ga je nou ook zo doen? Ik zou het zo zeggen. Ja. Maar goed, jij bent ook leek, dus jij weet ja, het dus niet. Ik zeg gewoon Borgo Sira. Dat is dat gewoon, hè? Ja. Maar er was, er staan allemaal Italiaanse dingen op, dus ik begrijp het. Maar Italiaans dus. Dat is een clue. Italiaans, 2015. Mooi jaar. En, hoorden we net, hij was gerijpt op... Oh ja, op beton. Beton. In plaats van iets anders. Sorry. Ja, je hebt roestvrij stalen dingen voor echte supermarktwijn. Kun je dat dan ook proeven nu? Denken we nu, zou er maar een civieler nu denken? Eigenlijk denken. Civielen zouden dit... Dit zou een lijn doen. In Delft is het zeg maar civielers die houden van beton. Oh ja. Mensen die civiele techniek studeren, dus ja, bruggen, die had ik al wel door hoor. Afval, maar ja, precies. Dat? Om even een brug te maken naar liedjes zonder E. Ja. Liedjes zonder inhoud. Er is een liedje in Delft en de tekst daarvan is beton, beton, beton. Ja, alleen en beton. De rest, dat is gewoon het woord. Nice. Gewoon, Maar andere mensen zingen dan. Te doen, te doen, te doen. En dat is alles. Dat is alles wat we... Verder zijn we wel een beetje slim, maar niet. Ja, nou ja. Je zult in Delft nooit iemand tegenkomen die vraagt... wanneer gebeur jij? Ja, echt wel zonde. We kunnen zoveel van elkaar leren. Nou ja, althans, ik zeg... We kunnen zoveel van elkaar leren. Jullie weten gewoon heel veel. Maar ook wel vooral andere dingen. Ik bedoel, als we het zo meteen over kunst gaan hebben... dan denk ik dat jij meer weet. Dus... Ja, maar als je het zou hebben inderdaad over een differentiaal vergelijking, ja, dan weten wij meer. Ja, precies, maar kijk, jullie weten meer, maar misschien denken wij meer. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dat is een goede manier om Maar het is een beetje... Ja. Triggered! Ja, nou, maar Oké, dan oproep naar de luisteraars. Wie heeft ooit bedacht dat die een keer aan het gebeuren is? Denkt niemand. Ja, maar dat betekent niet dat je het niet denkt, als je dat niet denkt. Nee, maar... Oh, ja, oké, tuurlijk. Maar denk... Die denken anders. Ja. Hoe noem je dat? Het verschil tussen Delft en Leiden is vooral... Delft is principes volgen van een bepaalde wetenschappelijke aard. Hoe noem je dat? Iets met... Je hebt de regeltjes binnen een bepaald vakgebied, weet ik veel... Ja, het is heel exact. Ja, dus, dat. Maar, ja, oké. Okay. Ja, en Leiden is, over het algemeen niet alles hoor, maar is heel vrij en niks is waar. Ja, en in Delft is alles waar. Ik denk dat zeg maar Delftenaren hebben het vaak over definitiekwesties. Vaak, als je hier een discussie hebt, dan hebben ze het over wat is de definitie. Wat is de definitie precies? En Leidenaren hebben het vaak over gevoelskwesties. Nou... dat is op zich is het waar, maar ik denk dat wij hebben ook best wel veel discussies over definities. Eigenlijk, maar dat... Ja, maar dan meer een soort van, dat zijn dan definities die sowieso niet. Dan, als je ze maar de vraag stelt, wanneer gebeur je? Dan kun je nadenken over wat is dan de definitie van gebeuren. Of wat is dan, maar dat is dan ook een soort definitie, best, maar op een andere manier. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja. En dan is het meer, wat is de definitie voor jou? Mm-hmm. En kun je het een klein beetje beargumenteren? Dat is wel handig. Een klein beetje. Ja. Niet veel. En het liefst met vijf wetenschappelijke... Nee, dat is niet waar. met dingen waarvan andere mensen denken, ja, oké. Okay. Ja. Dus jij het allemaal van die fancy schrijversquoten. Ja, precies. Ja. Dat kan niet. Mag. Nee. Je moet gewoon de naam Dostojevski een keer noemen. Oh. Dat is heel leuk. Dat is een goeie. Ja. Lekker. Hey. Ja. Hey. Goed gedaan. Ja. Wij kunnen ook wat. Ja, nice. Ja. Lekker gewerkt. Moest ik nog wat... We zijn helemaal weg. De wijn dus. De wijn. Daar hadden we het eigenlijk over. De vraag was iets over die beton. Ja. Beton, ja. Of je dat proeft. Ja. Ja, dat was een beetje de vraag. Ik vind het... laat ik het zo zeggen. Ik denk dat alle wijnen die op roestvrijstalen vaten zitten, dat zijn echt bulkmassa's. Dus echt gewoon wijntjes voor onder de €5. En die, ja precies, slobberwijntjes. Daar is niks mis mee. Maar de slobberwijnproducent gaat niet denken, weet je wat, we gaan het een keer op beton doen. Dus het is sowieso een andere gradatie van goedheid van wijn, als je me nog volgt. Ja, voor de mensen die zeg maar moeite doen, alleen de mensen die moeite doen voor hun wijn gaan het ooit doen. Ja, precies. Dus dan zit je al in een wat betere, wijn inderdaad. Ja. Met iets langer rijpingsproces en dergelijke. Want deze komt uit 2015. Nou ja, die heeft best wel lang op fles, denk ik, al gerijpt. Maar dus ook wel een aantal maanden, misschien een jaar, in een betonnen... vat. En dan, misschien wordt het daar iets mineraliger van. Ik denk wel dat beton een andere smaak afgeeft dan ik denk dat roestvrij geen smaak afgeeft. Nee, precies. En beton nog een klein beetje. En hout sowieso. Houtproefje. Ja. En dat maakt wijn met houtrijping ook wel interessant. En misschien juist wijn met betonrijping. Dus alle civiel techniek mensen, die moeten eigenlijk gewoon betongerijpte wijnen gaan drinken. Dat zou ik, als ze zeg maar zouden geloven in dat ze beton echt goed vinden, dan zouden ze alleen maar... Ik hoop ook dat er maar een civieler, als hij een wijn van roestvrij staal wil drinken en een wijn van dat hij het gewoon proeft. Ja. Precies, dat zou wel moeten. Als je dat niet kunt, ben je geen echte civieler. Ik bedoel, wat doe je als civieler als je niet beton kan proeven? Precies. Als je niet ooit even een mikje hebt genomen. Precies. Op de basisschool. nu al mijn verhaal. Dan had je een groepje mensen bij mij. En die deden altijd in de pauze doen, durven of de waarheid. Altijd? En, ja, echt waar. En zij deden ook altijd doen. En zij hebben echt alles op het schoolplein gelikt. Echt waar, alles. Ook mensen? Waarschijnlijk wel, elkaar. Echt prima. Maar ook dus, de bakstenen. Vind je het mooi hoe als kind... Veel kinderen doen dat best wel vaak. En als kind heb je ook wel zo'n weerstand dat wel prima is. Ja, precies. Dus als je inderdaad een opzond neemt, dan... Dat is ook oh wel. Ja. Van je gemiddelde dinsdag. Prima. dinsdagmiddag pauze, ja. Maar je krijgt er wel ook gewoon elke... Met als kind best wel vaak ziek. Dat ook. Relatief, maar ook voor de hoeveelheid gemeuk die je ook binnenkrijgt, niet heel erg. Ja, dat is waar. Ik moet echt heel nodig naar de wc. Ja, dat is praat okay. Vooral rustig verder ondertussen. Dat mag. Dat is goed. Ja. Gelukkig maar, in mijn eigen huis. Ja. ik zat nog na te denken over die kinderen en weerstand. Eigenlijk moet je dan gewoon als mens niet stoppen met het likken van dingen. Dan kun je er gewoon tegen. Op een gegeven moment. Ja, maar het gekke is, kijk, nou, dit is niet zo'n heel schoon huis waar we zitten. Ja. Waar woon jij? In Delfgauw, ja. In een netjes huis? Nee, ook in een studentenhuis. Ja, nou ja, ik ook. Dus eigenlijk zou je verwachten, die weerstand die blijft op zich wel gelijk. En op een gegeven moment ben je burger en dan... Kijk, eigenlijk moet je gewoon doorgaan met het ranzig leven, dan kun je er langer tegen. Kijk, ik denk dat op een gegeven moment ga je zeg maar uit het studentenhuis en dan krijg je kinderen. En die kinderen die brengen zeg maar elke keer als ze naar de speelzaal gaan weer zo'n bacillen van alles. Van alle beton die je gelegd hebt. Geef ze weer terug. Ja. Dus ik heb collega's op waar ik werk, die hebben zeg maar jonge kinderen en die zijn gewoon permanent zijn die verkouden. Want die kinderen die... Ja, want ze kunnen niet meer tegen. Ja, nee, maar als je bouwt zeg maar dezelfde weerstand dan op als die kinderen. Ja, ja, en dat is eigenlijk gek, want je hebt die weerstand al lang, want je bent ooit kind geweest. Ja, maar misschien zijn de griepvirussen weer veranderd. Dat is toch het ding van griep, dat het heel snel... Ja, als slijmen dood, echt waar. Ja, niet doen. Ja, maar, ja. Oh, wacht. Ja. Ja, nodig een geneeskundestudent uit een keer. Oh, ja, vind ik wel leuk. Ja. Kennen jullie een geneeskunde docent, wil ik zeggen? Ja, maar ook nog. We kennen vast wel mensen. Ja, doen ook... dingen niet dat... Wie? Floris. Ja, Floris. Doet dat. Nou. Ja, Floris, als je luistert... Bij deze nodig ik je uit als... je bent welkom. Als gast. Nee, daar niet, maar... Leuke jongen. Ja. Prima. Ja, die kan ook wel lullen. Ja, dat vind je ook of doorpraten. Op netjes Nederlands. Goed zo. Nee, ja. Maar lullen is gewoon... Dat is oké als je het hebt over praten. Ja, eigenlijk wel. Vooral omdat, of als omdat iemand... lullen wel een andere lading heeft dan praten of zo. Bij lullen denk je, ja, een beetje slap lullen, gewoon een beetje... Ja. Ja. Ja. Toch, ja. En bij praten denk ik, ja, ik weet niet, heb je minder gevoel bij je maar gewoon, in het algemeen. Ja. Ja, maar je komt uit Delft, dus je hebt sowieso minder gevoel. Dat is wel. Lekker stereotype bevestigen. Oh ja, maar daar zijn we gewoon trots op. Dus nou, ook, nee, oh, echt? En waarom? We zijn dus ook niet zo snel gekwetst als mensen dat soort dingen. Want ja. Ja. We zijn er. Ja. Goed. Ja. Daar leer je mee leven. Nou, jij zegt het. Ja. Precies. Hè? Leuk! Nee, ja, precies. Dat is leuk. Maar goed. Civieders, beton, kinderen. Hoe kwam er ook op? Mijn. Ja. Kunst. Ja? Ja. Want, volgende stap. Lieve kijkbuiskinderen. Dat is het onderwerp van de. Lieve kijkbuiskinderen, waar is dat van? Dat is van de vaderschap. Maar, oh, ja. Okay. Ik zou dan in dit geval. Hoe zou je dat omzetten naar mensen die luisteren? Want je ziet niks. Oh, lieve luisterbuiskinderen. Ja. Luisterbuiskinderen. Ja, zoiets. Lieve luisterbuiskinderen. Ja, maar een luister... Oh ja, dat kan. Dat je gewoon aan een luisterbuis. Aan een luisterbuis. Vroeger in schepen had je dat. Dan heb je allemaal van die buissystemen. En dan kon je naar de stoker beneden zeggen van... meer kolen. En dan hoor je ook dat. Doorheen kijken. Toch? Nee. Ja, wel een onderzeeërs toch? Ja, maar dat zijn... Hoe heet die dingen? Telescopen of zoiets? Nou ja. Is dat niet... Het is een stethoscoop. Dat is wat zo'n dokter... Ja. Een, nou ja. Periscope. Zoiets. Ja, iets met een koop. Want dat Maar een kijkbuis is toch ook omdat het er maar door een buis heen... Ja. Kijkbuis is omdat het vroeger van die hele dikke buizen waren. Ja, zeg maar precies. Letterlijk omdat die licht zo er tegenaan gegooid. Schoten. Dat is wel waar. Ja, schoten? Ja, dat is wel wat er gebeurt. Ja. Schieten? Ja, dat met lichtdeeltjes. Zo. Oh joh. Ja, jullie weten dit ook. Maar heb je dat nooit bij... Ja, nee, dat is echt... Laat maar! Ja, maar ik weet niet hoe dat heet, maar dat je... Ja, ik weet niet goed hoe dat dan werkt. Maar dat echt... zou je dat... dat niet ook gewoon kunst kunnen doen? Ik bedoel, het is toch best wel nice dat dat gewoon kan. Ja, maar kunst is sowieso een heel breed begrip. Nou ja, maar daarom vraag ik het. Ja. Jij hebt er meer verstand van. Nee, ik heb er net zoveel... Ik weet net iets meer, maar of ik dan verstand heb, dat is dan een tweede. Maar dan kan ik het nog steeds even. Ja. Kijk, er zijn heel veel definities die je zou kunnen geven voor wat kunst is. Bijvoorbeeld in het Engels heb je het woord artefact. Nee, ik kan het niet zo goed uitspreken, maar artefact, dat is iets wat geproduceerd is door... Is dat een Nederlands woord, toch? Ja, misschien wel eigenlijk. Maar dan een beetje vanuit het Engels of zo. Of Latijn. Misschien, ik denk dat het oorsprong in het Latijn ligt. Maar dat betekent iets dat gemaakt is door een mens. Mm-hmm. En dan heb je naturalia. En dat zijn dingen die je vindt in de natuur. En artefacten. Ik weet niet hoe je het zegt in het meervoud. Maar nee. Ja, zoiets. Je moet het artefactief meer bluff zeggen. Ja, meer bluff. Nou, ja. Ja, dat is niet weten, hè? Ja, nee. Ik weet niet zoveel. Jawel. Nah. Nee. Maar daarvan zou je ook kunnen zeggen, alles wat gemaakt wordt door een mens, dat is dus op een bepaalde manier kunst. Dat is een heel brede definitie. Je kan het ook heel erg smal maken door te zeggen iets wat in zichzelf geen waarde heeft, maar wel schoonheid bevat. En dan moet je twisten over wat schoonheid is. Maar ik vind het wel een interessante definitie van kunst. Iets wat in zichzelf geen waarde heeft. Dat vind ik wel interessant. Geen waarde, maar wel waarde doordat het mooi is dan. Zo. Bijvoorbeeld. Maar kijk, een... Het is een beetje een banaan aan de muur getaped. Ja, bijvoorbeeld. Heeft dat waarde? Nee, niet echt. Maar uiteindelijk... Maar in zichzelf heeft het waarde omdat het kunst is. Nee. En dat is eigenlijk een cirkelredenering. Ik kan een heleboel wiskundigen bedenken die heel veel schoonheid zien in wat zij doen. Ja. Terwijl, ja, is dat... Kunst. Dat is logica. Ja, maar ik zie ook best wel veel... Want studeer jij wiskunde? Ik heb dat ooit gedaan. Oh ja. Bijna onderwerp. Ja, Nou, maar wiskunde is logica. En dat is dat een naturalia of is het een artefact? Ja, maar dat is een goede vraag. Dat is een discussie in de wiskunde. Is wiskunde ontdekt of uitgevonden? Ja. Dat vind ik persoonlijk ook wel... denk ik dat het is ontdekt. Ja. Het klopt te goed om... Dat uitgevonden te zijn. Ja. Ja, precies. Ja. Ik vind dat is wel mooi. Maar geen wiskunde is dat dan inderdaad. Ja, maar je kan... Ja. En het ligt er een beetje aan. Kijk, een formule is vaak een concept. En als je die formule uitwerkt of opschrijft of zo, dan heb je hem gevangen in beeld. En als je dat beeld dan ergens projecteert of ergens neerzet, dan zou je kunnen zeggen, nou, dit is kunst. Terwijl het eigenlijk wiskunde is. Nou ja, maar dat is... Ik denk inderdaad dat het vooral... bij wiskunde het mooie ervan is vaak inderdaad dat het zo goed klopt. Of zo. Ja. Sommige formules zijn zo simpel, maar vangt gewoon heel veel. En dan, het klopt altijd. En dat is een soort van... Dat is zeg maar de schoonheid ervan. Dat is ervan het mooie ervan inderdaad. Goed, ja, je zou kunnen zeggen dat wiskunde dan inherent waarde heeft, omdat het weet ik veel nuttig is voor dingen bouwen. Ja, maar inderdaad, dan heeft het waarde, dan heeft het buiten zichzelf ook waarde. Ja, maar ik denk dat de schoonheid die wiskundigen erin zien, dit niet is omdat ze er iets mee kunnen, maar omdat het ervan... Ja. Omdat het juist, omdat het zo goed klopt. Ja. Het gewoon cool is dat al die getalletjes zo mooi zijn. Nee, dat eens... Ik vind dan wel gek dat de mensheid nog niet heeft bedacht om musea te met openen. Met wiskundige formules. Ja. Maar misschien omdat het wel iets is... Je kan het ook niet echt verzamelen. Wiskunde is moeilijk te verzamelen. Moeilijk, en daar begon het mee. En het is misschien ook moeilijk weer te geven. En je kunt een formule opschrijven. Nou, dat geeft het natuurlijk van in beeld weer. Maar de schoonheid zie je pas als je het gaat gebruiken. En als je het begrijpt. Want als je een... Ja, dat helpt ook. Als je een formule ziet en mensen en je denkt, wauw, het zit vernuftig in elkaar, mooi geschreven, mooi handschrift, weet ik het wat. Precies. Dan kun je het zien als een kunstobject. Maar als je ook nog begrijpt wat er staat. Ja, of wat je ermee kunt. Maar dat is ook wel een soort van... Maar ik denk dat het hand in hand gaat. Ja, dat denk ik. Ja. Maar als ik bijvoorbeeld nu inderdaad een soort van een mooi stukje engineering ergens zie of zo, dan denk ik ook wel, dat soort van, dat is wel nice. Zo, gewoon als je ziet hoe, weet ik veel, gewoon überhaupt elektronica, maar ook gewoon een apparaat of zo, hoe dat dan werkt en hoe dat dan bedacht is, dan denk je echt, dat is wel nice. Ja, maar ik denk ook bijvoorbeeld dat je eigen lichaam een mooi stukje engineering is, maar dan, goed. Ja. Zei je nou niet of wel? Ik verstond het niet. Ja, nee, ik wilde net zeggen. Ja. Toch, ja. Ja. En dat dat ook een heel mooi voorbeeld is van dat het soort van super efficiënt eigenlijk, een super efficiënte machine. Ja. Ja, ja. Maar bij machine denk ik meer aan een artefact en niet aan materia. Om echt weer die scheiding te maken. Ja, maar van, je hebt best wel veel dan artefacten die dan wel gebaseerd zijn op principes uit de natuur ook. Ja, tuurlijk. Juist omdat de natuur zo mooi werkt. Ja, dat is een mooi referentiekader om vanuit door te gaan. Ja. Nee, ik verbaas me er ook wel over, want vanochtend was ik in de UB in Leiden, had ik een vak over middeleeuwse. Ja, dat is gewoon een extra vak voor de leuk. Heel letterkundig, ik snap er geen kut van. Oh, dat heb ik niet gezegd. Dit moet je eruit knippen. Ja. Ik snap er niks van. Oh. En het gaat over allemaal exemplen. Dat zijn verhalen, korte verhalen uit de middeleeuwen. En de universiteitsbibliotheek in Leiden heeft allemaal oude handschriften. Mm-hmm. En die zijn dan allemaal ook gebundeld en zo. We hebben vanochtend dus van die boeken gezien uit de 15e eeuw, 14e eeuw. En die kun je dan gewoon aanvragen en bekijken. En dan denk je, schermig, het is allemaal zo gedrukt met zo'n ding. En de hoofdletters moesten er gewoon met de hand ingeschreven worden en zo. En soms heb je van die plaatjes. Terwijl nu, je hebt gewoon een beeldscherm. Ja. Je typt wat. Je plakt er een plaatje in via copy-paste of weet ik het wat. En dat is maar 15 jaar geleden dat het zo simpel is gegaan, zeg maar. Denk ik. Ja, 20 jaar. Ja, ik denk misschien. Ja, Windows 98. Laten we zeggen, 25 jaar geleden kon je makkelijk plaatjes in tekst verwerken. Terwijl daarvoor, dat was al gepriegel van hier tot Tokio. Om dat op de juiste manier erin te plakken. En dan denk je, hoe? Ja, en ze konden wel natuurlijk foto's ontwikkelen en zo. Dus dat was al ietsje. Want dan kon je wel van iets vastleggen. En dan meteen van printen. Maar dat was ook heel veel gezegd. Ja. Met donkere kamers. En ja, dat is veel langer terug. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar... Ja, ik heb een boek mee. Voor de mensen thuis. Ja, een boek uit 1928. En het heet De geschiedenis van het gemeenlandshuis van Delftland. En dat is een huis voor mensen in Delft. Ik ga er een keer langs. Dat is een oud huis uit 1505. Uit mijn hoofd. En waar is het? Oude Delft 167, schuin tegenover de oude kerk. En dus als je met je rug naar de oude kerk staat? Aan de linkerkant. Aan de linkerkant. Ja. En het zit een paar huizen verder naast Prinshof. Ja, precies. Ja, als je Prinshof... Ook aan die kant? Ja, aan die kant. Aan de oneven kant van de oude Delft. Ja, precies. Ja, je herkent wel, het is eigenlijk een heel markant gebouw. Als je wat meer naar boven kijkt, mensen kijken in de stad altijd of naar voren of naar beneden. Wat meer naar boven kijkt, dan zie je veel meer. Veel leuk om te zien. Maar dan zie je een heel markante voorgevel op zijn minst. En heel veel dingetjes. Ik weet even niet meer wat het punt was. Wat het ik... over het boek oh ja. Ja, het boek wat ik heb, dat komt dus uit 1928. Nou, toen had je nog niets wat leek op een computer. En hier staat wel ook een plaatje in. Of twee zelfs. Ik zie hier een plaatje. En voel eens even. Ja, dit is gewoon ingeplakt. Dit is letterlijk ingeplakt. Ja. Als in het zit er gewoon los in. Ja. Oh. Dit is zeg maar alsof je met print zeg maar gewoon een plaatje in je... Ja, maar dan moet je dus ook nadenken over hoe je dit gaat drukken. Nou, dat gebeurde... Ja, hoe groot het moet zijn. Ja. Vroeger, ik denk echt dat vroeger mensen meer nadachten. Daar zat ook ooit een plaatje op. Nee hoor, dit is het einde van het hoofdstuk. Ja. Oké. En want anders zou... Ja, dit zijn de noten die hier zo zijn gebruikt. Ja. Ja, nou, ik snap dat er normaal... Oh ja, hier. Ook weer ingeplakt. Ja. En hier zo. En ook allemaal ingeplakt. Ja, en dan wist je al, oké, hier komt dat fotootje. Er staat hier twee lege pagina's met eigenlijk... Het enige wat erop gedrukt is namelijk de tekst onder de foto. En daarboven hebben ze dan een foto geplakt. Nou, dan moet je wel weten... Hoe dat werkt. Ik denk dat vroeger mensen dus echt meer nadachten over heel veel dingen. Omdat het tegenwoordig allemaal heel makkelijk is. Ja, het is veel te veel. Maar je hebt ook nu meer mogelijkheden, zeg maar. Ja. Vroeger, je kon ook niet zo heel veel met anders dan dit, zeg maar. En het voordeel is, dan hebben we nu tijd over om over andere dingen na te denken. Ja, dat is niet zo. Ja. Zullen we nog Netflix-series te kijken? Bijvoorbeeld. Dat is wel een kostbaar. Nou, maar dan eigenlijk niet. Doe het even voor de microfoon, dat klinkt leuk. Ja? Geen idee. Gaan we meemaken. Ja. Als we dit terugluisteren. Ja. Hey. Maar is dat ook de bedoeling? Wat? Dat we dit hierna gewoon weer anderhalf uur hetzelfde... Nee. We hebben één keer gedaan volgens mij, maar meestal gaan we daarna gewoon een beetje uit. Ja. Oh nee, dus dan gaan we braaf naar bed. Ja. Precies. Ja, ik heb morgen om 9 uur wel weer werkgroep. Ja, wij hebben ook dingen doen, dus dat komt goed. Cheers. Maar nice. Ja. Oké, cool. Ja, maar ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wel eens in Delft geweest, maar ik heb dat wel nooit. Ben jij wel eens in Delft? Ik wil bijna zeggen, je woont er. Precies. Ja. Hoe is het om daar te wonen? Word je door mensen die in Delft wonen, kijken die je met de nek aan? Echt stom dat je in Delft gaat wonen. Maar ik zeg nog altijd. Ja, alleen maar dat, gewoon. Oh, dat stond. Dus zeg maar, ze doen het beter dan ik dat deed, maar dan zeg ik altijd terug. Ja, goed, maar ik ben in Delft geboren. Dus ja, dat is wel waar. En dan win ik. Ja. Toch weer een beetje. Tweede vraag, ja, nou, ik denk dat... Ik zeg het alsof ik win en dan... Ja. Je bent in ieder geval wel stoerder dan als je nu alleen een beetje Delft bent. En dat, als je dat als cool ziet, klopt. Ja, je zou het ook kunnen zien... Waar ben jij geboren? In Houten. Ah. Ik ben er niet trots op. Ik merk het. Je hebt een soort afgunst. Ja. Houten. Ja, dat is... Waar had je graag geboren willen zijn? Ja. Oh, dat is een goede vraag. Een hele goede vraag. Hij komt ook terug, dus denk alvast na. Nou, kijk. Ik denk dat ik het heel leuk zou hebben gevonden, en dat maakt er niet zo heel veel uit waar, maar gewoon in een soort gemeenschap die wel echt geschiedenis heeft. Kijk, Houten is gewoon één grote Phoenix-wijk. Ja. Dat zijn allemaal mensen die uit heel Nederland daar naartoe zijn verhuisd, omdat ze dachten, oh, het is onder de rook van Utrecht, hartstikke leuk, gezellig, makkelijk. Nee, daar zit geen leven in, er is niks terug te vinden, maar iets als... Ja, Amersfoort of zo, dat heeft geschiedenis. Leiden heeft geschiedenis. Ja. Dorpjes in de buurt alleen al, van Houten dan, die hebben geschiedenis. En dat lijkt me leuk. Maar ja, daar kun je heel weinig aan doen. Dus het is ook niet zo erg. En nou ja, het mooiste zou misschien zijn, weet je wel, gewoon... Bussum of zo, of Laren, of Wassenaar. Ja. Nee, dat zou echt verschrikkelijk zijn. Ja. Ik denk dat Den Haag ook wel een mooie stad vindt om te zijn geboren. Dat is mijn vader geboren. Ja. Dat is verder niet interessant, maar jij bent in Delft geboren, jij? In Oosterhout. Oh, dat... Ken je dat? Dat is in Brabant, toch? Ja, vlakbij Breda. Ja. Heb je ook carnaval gevierd? Nou, nee, niet heel vaak. Maar mijn ouders... Je woont toch wel in... Ja, we woonden in Oosterhout en daarna woonden we in Waalwijk. Zo in Brabant. Ja. Nee, dat is het land van Maas en Waal dan. Of niet? Weet ik niet eigenlijk. Waalwijk. Ja, maar dat is Brabant. Oh ja, bij Jorlin in de buurt. Ja. Aalst. Aalst, ja. Sorry, ik kom van Aalst. Ja, nou, dat is me helemaal een dorpie. Maar ja. Ben niet dat ligt trouwens... Oosterhout is wel een stad. Oosterhout is ook wel gezien. Ja. Dit en zo. Dat is wel leuk. Maar... Even denken, wat wil ik gaan zeggen? Ja, carnaval, ik heb het wel eens gedaan. Maar mijn ouders komen allebei niet uit Noord-Brabant. Dus dan word je er niet echt mee opgevoed. Want ik denk dat veel mensen het vooral gaan doen omdat ze dan hun ouders dat ook niet zo werken. Dat helpt niet echt. Als in mijn vader komt uit Den Haag. En mijn moeder Middelburg, Zeeland. Oh ja. En hoe kom je dan ooit in Oosterhout? Nou ja, mijn vader die werkt dus daar in de buurt. Ja. Meer in de buurt van Waalwijk dan in de buurt van Oosterhout, maar wel dichtbij genoeg. In Drunen namelijk. Dat zijn echt plaatsnamen waar mensen... Van de duinen. Die ja, van de Loonse en Drunense duinen. Kennis. Ja, ik woon daar ook een beetje in de buurt, wel net in Zuid-Holland, maar daar gingen we dan wel eens op schoolreisje of zo. In de basisschool. Ja, daar woonde ik vlakbij, kom ik heen lopen. Grappig. Leuk. Wij gingen naar Utrechtse Heuvelrug. Ja. Op de... Volgens mij was dat dan een soort bosdag, heette dat. op de basisschool gingen we daarheen. Ja, het was of we hadden eens per jaar, nee, eens in de twee jaar hadden we bosdag en eens in de twee jaar hadden we schoolreisje. Ja, precies. Ja. Oké, oké, ja. Maar dan was de vraag, waar had je geboren willen worden? Pardon. Oh ja. Moet ik daar niet? Niemand jij. Ja. It's your turn. Ja, goed. Delft is wel... Het is wel leuk. Je, wel, je kan er wel een beetje pretentieus over doen, toch? Ja, dat weet ik niet. Doe je dat? Wel pretentieuzer dan Oosterhout of Houten. Ja, dat sowieso, op zijn minst. Ik vind dat wel leuk. Nou, ik vind het ook wel leuk. Zeg maar, mijn vader heeft laatst een soort infograph gemaakt over... Nou, ik zal het later wel even laten zien. Dat zijn hele mensen. Leg het wel maar even uit, ja. Het is een soort infograph over waar al mijn voorouders vandaan komen. Want dat heeft hij een keer uitgezocht. Hm. Toen hij de tijd over had. Blijkbaar. En dat is wel leuk. Want dan zie je sowieso al mijn voorouders komen uit Zuid-Holland en Zeeland. Dus die zijn niet heel ver, we zijn niet heel ver gereisd, zeg maar. Maar ik vind het op zich wel leuk dat ik, zeg maar, wel... Maar ik heb wel een beetje feeling met de plek waar ik... Omgeving. Ja, ja, precies. Maar dat is ook cool. Dus dat vind ik wel leuk. En heeft Delft ook een bepaald accent? Een bepaald taaltje? ik ben alleen maar in Delft geboren. Ik heb er verder helemaal niet gewoond, zeg maar. Ja, maar wel een beetje Randstad, hoor, volgens mij. Een beetje tussen Den Haag en Rotterdam. Volgens mij... Een beetje Haags. Volgens mij is het Delft, zeg maar, precies tussen Haagse en Rotterdam. Het is ook niet zo raar, want dat ligt er ook precies tussenin. Ja, daarom moet ik dan net zeggen. Enigszins logisch. Ja. Maar dat is wel een beetje de associatie. Als ik mensen zeg Delft, ja, daar hoor ik ook bijna nooit. Want ja, daar ga je als student ook niet helemaal echt mee om, natuurlijk. Dat zo werkt het niet. Nee, maar heb je niet van die cashières bij de Hoogvliet of zo? Ja, dat is... Heb je een wijk hier in Delft met allemaal mensen die hetzelfde praten? Namelijk Delfts. De Wipolder? Dit is de Wipolder. Het is de Pauperwijk van Delft. Dus dat dit, waar we nu zijn? Waar we nu zijn, Juliana Laan? Ja. Hey, 8 of zo? Lekker, lekker. Of 7. Iedereen, bleep. Hallo, mensen in Nederland. Kom maar langs. Het is heel gezellig. Het is hier wel gezellig, dat is wel waar. Ja, ja, en dan er morgen dus de wijk. Die kant op. Dat dacht ik al, want daar zit het centrum. Meer noordelijk, dus, denk ik. Noordelijk zit... Ja, het zit hier oostelijk. Oostelijk. Ja. Je hebt hier de Oostpoort, dus dat is een goede reminder dat we oostelijk zitten. Ja. Het is een mooie, heb je die gezien? Het is een mooie, mooie. Ja, zeker. Het lijkt een beetje op die poort van Sneek. Waterpoort. Ja, wel een beetje, dat klopt. Ja. Maar dat is hem niet. Nee, het is niet hetzelfde, maar het lijkt scherp. En voor mensen die de Waterpoort van Sneek niet kennen... Die kennen ongetwijfeld het logo van Gaastra. Nou, dat is de Waterpoort van Sneek. Hey. Ja. Fun fact. Fun fact. Tussendoor. Ja. Feitje. Gewoon, kun je af en toe een feestje gebruiken? Ik heb af en toe wel feitjes. Nee, maar dat is maar. Bijvoorbeeld, waar... Oh my God. Ja, gewoon even tussendoor. Even tussendoor. Ja. Febo, waar komt dat vandaan? Waar staat het voor? Dat is een goede vraag. Ik ga gewoon iets roepen. Nee, we moeten iets bedenken. Oh. Frituur en borrel onderneming. Ik dacht dat je dat zou zeggen inderdaad. Oh. Het is de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam. Oh, zo close. Ja. Zo close. Daar is de eerste Febo. Oh, wow. En zij zijn ook begonnen met die rekjes. Met die rekjes, inderdaad. Ja, dat is heel Nederlands natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. Maar betekent dat dat jij gewoon in Delft hebt geboren? Dat je gewoon echt gewoon een huis dat het gewoon, bent? Ja. Nou ja. Nou ja. Goed. Ja. Ja, ik vind dat prima. Ja, we komen terecht. Ja, geen reden om niet om te zeggen, hallo, je had in Den Haag moeten geboren worden. Of in Brummen. Brummen. Ligt onder Zutphen. Okay. Of dat wil je. Goed dat ik het heb gezegd. Of Kortrijk. Ik noem maar wat. Leuk. Nou, misschien had ik wel in Vlaanderen geboren willen worden. Dat is ook wel leuk. Dat is een accent, dat is wel cool. Ja, dat is alleen, ja. En dan in Gent of zo? Of, Gent zo. Ik ben laatst... Ja, ik was laatst in Gent. Ik was laatst in Mechelen. Dat is ook leuk. Ik was laatst ook in Antwerpen. Okay. Mechelen zit precies tussen Antwerpen en Brussel in. Ja. Mechelen... Is heel leuk. Ja. ik vind het ook mooi hoe goed het te bereiken is met het OV. Je bent echt waar. Zo snel daar. Klopt. Ja, ik ging met bestuur Vormer, vorig jaar bestuur van de VGSL, Franciscus Romaris, in Leiden. Maar vorig jaar zijn we op bestuursweekend naar Brugge geweest, dat was heel leuk. En dit jaar gingen we naar Mechelen dus, twee maandjes terug, anderhalf. En we verbaasden ons daarover, je bent sneller vanuit Leiden in Mechelen dan vanuit Leiden in Enschede. Ja. En we moesten vorig jaar natuurlijk best wel vaak naar Enschede. Ja, omdat de zet niet te doen. En het was echt verschrikkelijk. Maar dan denk je, Groningen is op zich nog wel leuk om naartoe te gaan, want het is een leuke stad. Maar sorry voor alle mensen uit Enschede, maar je hebt gewoon geen zin om 3 uur in de trein te zitten om dan uiteindelijk in een soort leeg, zwart, gapend achterwerk te belanden. Het is echt verschrikkelijk. Ja. Nee, het is het vaak niet helemaal waard. Zo. Ja, maar het is er nog echt 3 uur. Het is echt heel ver. Ja. Maar ik had dus ook dat er mijn ouders wonen nu een beetje in zo'n klein dorpje in Noord-Brabant. Dus ik ben ook sneller inderdaad in Antwerpen met het OV dan bij mijn ouders. Want dat is gewoon niet te doen door eigenlijk. En dat vond ik een hele rare gewaarwording, omdat het natuurlijk hemelsbreed veel dat erbij is. Ja, en ook omdat je misschien denkt, kijk, Antwerpen is een ander land. Ja, dat is ver weg. Dat is bij heel veel van Nederland. Ja. Andere delen van Nederland. Maar het was ook gewoon best wel een prima. Als je moet 1 keer overstappen dan in Breda of zo. En dat is het. Ja, het gaat gewoon heel snel. En dan ben je gewoon in een hartje Antwerpen. Ja, gewoon echt heel nice. Gewoon goed. Het was ook niet duur. Zo. Het was gewoon wel heel tevreden. Mechelen, is dat een directe verbinding of moet je dan in België nog worden? Moet je dan nog met een ander trein? Nee, volgens mij, wij gingen eerst naar Rotterdam en vanaf Rotterdam zaten we gewoon of naar Breed. Ik weet niet eens meer. Ja, nee, Rotterdam zijn volgens mij overgestapt en daar zo konden we gewoon blijven zitten tot Mechelen. Oké, nice. Ja. Nou, ik ben wel eens met de trein naar, ik denk Gent geweest, gewoon 3 weekend of zo. Dat is ook leuk. Ja. Gent is ook wel. Ja. Ja, dat is echt een leuke stad. Ook heel mooi. Ja. Is gewoon dat je denkt, yo. Ja. En als je van cultuur houdt, kunst, hè. We draaien er even. Ja, daar heb je nu een tentoonstelling. Ik weet niet eens tot wanneer, maar het altaarstuk van de gebroeders van Eyck. Of waarschijnlijk Jan van Eyck, als die ooit bestaan heeft. Dat is ook nog maar een vraag. Ja, we nemen maar even aan, Jan van Eyck heeft bestaan en hij heeft het Lam Gods geschilderd. Er was een altaarstuk voor een kerk, ik weet even niet welke, in Gent. En het is nog steeds in Gent en is afgelopen jaren gerestaureerd. En nou ja, hoe dat vaak gaat met kunst, ook met Nachtwacht, die wordt nu natuurlijk gerestaureerd. In de loop van de tijd worden er restauraties aangebracht en dan worden er overschilderingen geplaatst. En in de 17e eeuw dachten een aantal mensen die dat kunstwerk zagen van die gebroeders van Eyck, dat lam gods, die dachten, dat lam, dat ziet er echt niet uit. Dat is echt heel lelijk, een lelijke kop. Dus die hebben gewoon heel mooi eroverheen geschilderd en dat leek wel op een lam. Mm-hmm. En de restauratoren van afgelopen tijd, die hebben gedacht, nou, dat halen we gewoon even weg. En dan gaan we weer terug naar hoe het was. Mm-hmm. Nou, dat is een keuze die je maakt. Mm-hmm. Dat is een ethische vraag. Dat is ingewikkeld. Maar er valt wel wat voor te zeggen. Maar heel veel mensen denken van, maar dat is lelijk. Ja, maar het was wel zoals het was. Ja. Maar ik vind het ook überhaupt wel fascinerend. Nou goed, ik heb ook ooit kunst gedaan op de middelbare school. En wij komen wel een beetje trots. Ik moest daar ook echt moeite voor doen. Want ik deed natuurlijk natuur- en techniekprofiel. En dat kon niet in dat profiel bij ons op school. Dat was niet de mogelijkheid. Je kon het niet kiezen. Wat eenkennig. Ja, precies. Nou goed, ze hebben dat inmiddels veranderd, weet ik. Ook mede omdat ik dat heel graag wilde en toen weer geposterd. Nice. Maar goed, ik ging het dus wel doen. Want ja, ik kon het dan een soort van in mijn eigen tijd. Mocht ik dat dan wel een beetje doen. Dan af en toe skipte ik een lesje natuurkunde en dan vond ik naar kunst. Nou goed, ging niet meer. Maar ik weet nog wel, want ik had ook KCV dan. Want ik heb wel pijn. Nou goed, leuk. Maar ik weet nog wel dat ze toen ook wel vertelden dat er maar heel veel van die schilderijen inderdaad. Dus er een beetje heel oud, uit de oude tijden. Zo, dat ze dan ook inderdaad op een gegeven moment dachten, oh, het is echt heel naar dat al die baby's en engelen naakt zijn. En dat ze er gewoon op een gegeven moment allemaal dat is echt waar. Ja, als je ook bijvoorbeeld dat hele bekende schilderij, de schepping van Adam, weet je wel, met die vingertjes die zo bij elkaar komen. Ja. Zo. Ja, universum. Maar die was ook, eerst waren die twee figuren al helemaal naakt. En toen hebben ze dat dus erbij geschilderd later. Ja. Omdat ze dat niet vonden kunnen in de kerk. Dat kon echt niet. Censuur. Ja. Maar dat is toch grappig. Ik vind dat heel grappig. Ja, dat is gewoon mooi. Maar op een gegeven moment denk je ook van... uiteindelijk wordt gewoon die aanpassing dan ook zo van de historie. Ja, dat denk ik ook wel. Dat is, en dat heeft dan ook een soort van inderdaad een verhaal erbij. Van, dat is toen gebeurd in die tijd. Omdat dat toen de cultuur was. Of de vibe was. En dat, dat is ook wel heel interessant. Maar ook zeg maar, je hebt dat ene beeld. De Venus van Milo. Die heeft natuurlijk geen armen meer. Ja. Ja. Klopt. Dat is ook zeg maar... Ja. Dat hoort er nu een soort van. Als je dat nu bedenkt, zeg maar, hoe die armen eruit hebben gezien. Dan is het niet meer echt de Venus van Milo. Nee, precies. Maar dan is het beeld nu is gewoon... Ja, dat is toch iets. Ja, ja. Maar daar heb je zo grappig filmpje van Asterix en Obelix in Groot-Brittannië. Dat is wel komisch. En ook toch, zeg maar, je hebt toch... Staat op YouTube trouwens, als je wilt. Maar dat is toch ook... Je hebt toch ook bij Asterix en Obelix die ene met de Egyptenaren, dat ze dan die Sphinx en hun neus eraf gaan. Klopt, dat is ook zo'n voorbeeld. Van, dat hoort er van bij dat... Het heeft geen neus meer, maar als het wel weer zou hebben, dat zouden mensen ook dan niet accepteren. Nee, klopt. En sowieso ook heel veel van die Romeinse beelden hebben ook geen neus. En ik was laatst in het museum van, Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Mm-hmm. En ik heb afgelopen jaar de minor conservering en restauratie gedaan aan de UvA. Dus ik weet iets van restaureren, helemaal niks eigenlijk. Maar ik heb er een keer een middagje over nagedacht. Weinig meer dan mij, sowieso. Oprecht. Ja. Corona. Ja, komt ie weer. Maar, sorry. Er was ook een neus waarvan je echt duidelijk kon zien dat hij erop geplakt was op een beeld wat geen neus had. En dat was niet eens hetzelfde steen. Ja, het was echt verschrikkelijk. Maar dat train je dan op een bepaalde manier. Ja, precies. Om dat zo te zien. Ja. Nou, ik vind het wel grappig. Ik vind het leuk. Ja. Nice. Ik denk dat het tijd wordt om maar even wat vragen te beantwoorden. Oh ja. Zijn er wel een aantal binnengekomen? De laatste was van jouzelf. Die ging als volgt. Het is niet echt een vraag. Nee, stop, ik weet niks. Om maar even... Oké. Okay. Nou, ja, dan weet je het. Oké, wacht. Eerst even op die foto. Oh ja. Ook een vraag is dat namelijk. Dat, ook door jouzelf. Even die ook nog behandelen. Oh nee, dat is niet echt een vraag. Nee. Namelijk, zeg maar, deze een vraag gesteld. Namelijk, waarom is het aanbrengen van de grondlaag zo belangrijk als het fundament van het schilderij ontbreekt? Kan het dan nog wel goed geschilderd worden? Dus je ziet door wie die gesteld is, dan weet je ook wel. Ik weet het al. Ja, iedereen kan die, dat is gewoon, jullie hebben een openbaar Instagram account, toch? Ja, het is gesteld door de basisbehoefte, namelijk dus de kast, de basis. Ja. Goed, dat heeft enigszins te maken met vraag natuurlijk. Maar goed. Het is wel een interessante vraag. Het gaat over schilderen, denk ik. Namelijk dat je een grondlaag aanbrengt voordat je gaat schilderen. Volgens mij is dat namelijk een ding. Ja. Heb je dat gedaan met Bob Ross? Misschien... Nou, ik denk het wel. Nou, denk ik niet. Nou, want volgens mij... Maar ik heb wel eens andere schilderijen. Ik heb ook die gemaakt met die luchtballonnen. Daar heb ik het denk ik wel gedaan. Ja. Nou, en kun jij antwoord geven? Nou, het is wel belangrijk. Waarom? Waarom? Ja, ik heb het wel eens... Het is ook wel weer lang geleden dat ik... Weet je, maar je wil vooral... Het is überhaupt gewoon voor jezelf chill. Want een wit iets, dat is heel naar om iets op te moeten maken. Want dat is wit en dat is vervelend. En volgens mij ook zeker als je met olieverf zo werkt, dan is het nice om, of dan kan het nice zijn om in iets al wat al een beetje nat is te werken. Dat kan natuurlijk veel zijn. Hoeft volgens mij ook niet per se. Je kunt ook een droge ondergrond hebben. En als je kunt volgens mij ook wel een beetje een soort sfeer geven aan je beeld. Dus als je een hele coole kleur gebruikt, een hele warme kleur, dan schijnt dat helemaal door natuurlijk in de rest van je kleuren. En dat kan wel een soort van bepaalde sfeer geven aan je werk. Ja. Is dat een mooie samenvatting? Ja, ik denk het wel, ja. Het is heel belangrijk om... Ja, schilders sowieso in vroeger tijden, die gingen niet zomaar wat erop op kwakken. Die hadden wel een idee van waar wat ongeveer moest. Er zijn ook heel veel ondertekeningen. Er zijn heel veel ondertekeningen bekend. En er zijn ook heel veel schetsen en tekeningen überhaupt gewoon op krijt en zo. Maar ja, dat was voor een kunstenaar niet interessant. Dus, er werd heel veel weggegooid, maar soms... Bleef dat bestaan. Dat maar je hebt toch ook wel, zeg maar, dat mensen, zeg maar, door de lagen heen gaan kijken. Ja, wat klopt. Er ooit inderdaad zeg maar, wat er ooit zat. Ja, dat is ook wel grappig. Dat is heel interessant. Die, zeg maar, denkt, ah, oké, nee, dat is toch, toch niet goed. Nee, dat, als je dat leuk vindt, ik denk technische mensen misschien sowieso. Ja, ze zijn best wel in Delft ook wel. Ja, paar van dat soort onderzoeken. Ja. Volgens mij was het laatst ook een van haar samenwerking met het Rijksmuseum. Ja, dat klopt, te doen. Dat is best mogelijk. Ja, ja, mijn neef, dus Johan Belder. Johan, ja, Belder, als je luistert, ja, groeten. zou die luisteren? Weet ik niet. Ja, ja. Hij heeft geen Instagram en zo, denk ik. Dus misschien heeft hij het niet helemaal meegekregen, maar als hij het zou weten, misschien wel. Maar, ja. Ja. Nou ja, die heeft inderdaad ook, die heeft iets met scheikunde of zo gedaan. Ja. En die heeft ook met Rembrandt dingen onderzocht en zo. Ja. Maar je hebt een site, dat is volgens mij de Bos Project. .org, zoiets. Of in ieder geval, als je zoekt op Bos Project, dan kom je er wel. Bos met CH. Van Hieronymus Bos. Die schilder van nou ja, de Tuin der Lusten en zo. Daar kun je echt, als je een middag over hebt, en eigenlijk het liefst een weekend, vlieg even naar Madrid. Of eigenlijk liefst met de trein. Hoewel zo halverwege Spanje natuurlijk. Maar nou, het is zo'n schilderij waar echt van alles blijft. Ja, je kan daar echt 5 uur naar kijken. En je ziet nog steeds nieuwe dingen. Ja. Dat is briljant. Maar die hebben ze volgens mij ook volkomen gedigitaliseerd. En ook allemaal in 4 verschillende manieren. Dus je kan er met je muis eroverheen. En dan, dan kun je bijvoorbeeld helemaal naar de linker onderhoek gaan, dan zie je het hele beeld zoals het er nu uitziet. Als je nee, dat is rechter onderhoek trouwens. En als je met die muis helemaal naar de linker onderhoek gaat, dan zie je bijvoorbeeld een infrarood projectie daarvan. En dan als je naar linksboven, dan zie je een soort wat heb je nog meer, röntgen. En dan rechtsboven heb je weer een andere manier. En dan kun je dus heel veel dingen ontdekken hoe dat anders was in de onderschildering. En soms zie je ook gewoon dat mensen gewoon weg zijn geschilderd. Dat Bos dacht van, nou, jij bent toch niet zo aardig. Of je hebt niet zo veel geld gegeven. Want ja, kunst eigenlijk gaat hand in hand met geld. Ook nu nog. En toen was er natuurlijk opdrachtgevers die zeiden, nou, je moet iets betalen. Of nou, je moet iets schilderen voor me. En als je dan als schilder denkt, nou, ik vind het niet zo leuk wat ik moet doen, of jij bent een zak, of je hebt nog niet betaald, nou, dan schilder ik je gewoon niet. Ja. Nou, dat is heel grappig om te bekijken. En nou ja, er zijn heel wat werken zijn gedigitaliseerd. Nou, dat kun je allemaal bekijken. Maar de ondertekening, onderschildering, is heel belangrijk, ook om inderdaad de sfeer, wat jij een beetje zegt. Helle. Ja, don't worry. Nee, ik dacht even dat het huis in de oh, nee, was. Dit ja, maar dat was een hele korte seconde. Ja. Dat kan helemaal niet trouwens. Een seconde is altijd even lang. Een hele korte seconde is raar. Een seconde is altijd een seconde. Ja. Goed. Maar waarom is het in het Engels dan een split second? Ja, maar een split second misschien. Is dus een gedeelte van een seconde. Oh, ja. Split is maar gespleten. Ja, misschien moet ik ook minder over nadenken. ja, precies. Als je bijvoorbeeld huid wil schilderen, is het belangrijk om daar de goede grondlaag voor te hebben. Dus nou ja, vaak wat er gebeurt, kijk, een schilderij, kijk, kunst is veel meer dan schilderkunst alleen, ja, maar schilderijen worden over het algemeen of op doek of op paneel geschilderd. Paneel is hout en hout is heel ruw. Trekt ook veel meer die verf in, toch? Ja, dus daar werd dan ook letterlijk een soort kalklaag overheen gedaan, zodat het vlak is en zodat je daar op kan schilderen. En daar werden dan gewoon inderdaad de kleuren een beetje van bijvoorbeeld huid, een beetje blauwachtig, een beetje roodachtig, wordt dan daarop geschilderd, zodat je daarboven veel beter de toets van een huid kan benaderen, veel beter de kleur daarvan in de buurt komt. Nou, ik denk dat heel belangrijk is. Als je gewoon op een wit, wat jij zegt, dat is gewoon wit. Één kleur werkt niet als een kleur. En het is ook überhaupt intimiderend, een witte doek. Dat, ja. Dat is alleen al, denk ik, gewoon heel matig. En inderdaad, zeker als je een mens wil schilderen en je wil huidschilderen, is wit niet echt. Nee, want heel veel mensen hebben blosjes, zeg maar. Je kan niet de hele tijd om daaromheen, dus een klein beetje dit dan, je kaaklijn, zeg maar, normale huidskleur. En dan je wangen dan net iets rooier. Nee, je moet wel een grondlaag hebben. Bouwen, ja. Ja, om het inderdaad, om de laatste, de finale aanraking, meer, om het in het Nederlands... Dat je er veel meer diepte in krijgt, ja. Dat je het daadwerkelijk opbouwt. Net als dat je eigen huid ook weer van een... Mm-hmm. Ja, maar die, ja. Kun je dan niet zeg maar gewoon zeg maar met mengen of zo? Nou, dat kan wel. Mijn schilderervaring is beperkt tot groep 2. Juist, zeg maar. een soort van weet je, maar je kunt wel een kleur ergens overheen schilderen, maar wat daaronder zit heeft invloed daarop, dan mag ik die kleur. Ja, precies. Mm-hmm. En als je bijvoorbeeld een huid heeft wel één soort van natuurlijk, vaak heeft je huid één ondertoon, maar je, dus je bent een beetje blauw of je bent een beetje gelig of, en dan is het juist, maar als je dat er in één keer allemaal onder doet, dan krijg je dat een soort van, als je dat gaat schilderen, wordt dat veel makkelijker om dat soort van er doorheen te krijgen. Oké. Okay. Dus dan wordt het ook meer echt een gelaagdheid. En dat is een stuk mooier dan als je het probeert in die kleur te mengen. En te, ja, te, precies. Ja. Okay. Sowieso mooier als je schildert om in laagjes te werken dan alles in één keer. Het soort van, ziet er gewoon mooier uit, ja. Ik weet niks van schilderen. Stom, maar dat is wel een beetje ik doe het wel eens. Ik doe als een poging, laten we daar bouwen. Dat ik ging laatst voor mijn zusje een kleurtje kopen, namelijk aquarelpapier. Oh ja. En ze had zeg maar iets doorgestuurd van dat dit wil ik. Mm-hmm. Ze dacht ook al, die weet niks, dus ik moet heel duidelijk zeggen wat ik wil. Want dan is met gewoon normaal papier terug, wat blijkbaar niet mag. Maar toen was ik naar een tentje in Delft geweest, waar het ook is zeg maar op de binnenwaterdrift. Oh ja, binnenwatersloot. Binnenwatersloot. Ja. Oh, ik weet het niet. Jij bent geboren, ja. Ja. Sorry. Nee, ik weet wel waar het zit. 3 maanden van mijn leven in Delft. Dat is toch een boltman. Ja, precies. Ik ben daar echt heel vaak voorbij geweest, nooit gezien. Nee, ik ken het wel. Ja. Ja, maar jij schildert. Ja, jij niet. Dat schildert. Ja. Maar goed, ik ging daar naar binnen en ik ging aan die man vragen die daar volgens mij al 30 jaar werkt. Ja, het is een oud man. Van, oké, dit zijn de eisen die ik heb gekregen van mijn zusje. Help. Dat moet ik ook. En die man die ging zijn magazijn in. Gooide 3 dingen weg. En die kwam terug met iets waar hij zelf heel tevreden over was. Ik zie nu een beetje voor me. Als je Harry Potter hebt, die maar zijn staf gaat uitkiezen. En dat dan zo'n oud mannetje. En dat er dan zo. Dat hij dan zegt: deze moet je hebben. En dat is het dan. Ja, nou, dat is wel echt. Die man die begon ook helemaal een verhaal over van ja, nou, deze mensen die hebben wel echt. Goed, ze maken het papier ook niet zelf, maar ze hebben wel echt getest dat het goed is en dat het hun keurmerk maakt was. Ik dacht, check. Goed, ik heb hier net, gewoon wat ik heb net een linkje van mijn zusje doorgestuurd. Ja. Volgens mij snap je dat ik niks weet, maar thanks. Ik koop het. Test. Ja, maar die man probeerde hier gewoon kennis bij te brengen. Ja, dat kan ook. Ja. Oké, maar zullen we door naar de volgende vraag? Ja. Oh ja. Oké, de volgende vraag is, wat is jullie favoriete museum? Oh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zit nu echt na te denken over welk museum ben ik allemaal geweest. Ik ook. En het zijn er niet heel superveel, denk ik. Ik ben ooit in het MoMA geweest in New York. Sure. Dat was wel. Ik ben ook nog nooit aan de andere kant van de oceaan geweest. Nee, dat was wel echt een. Ook wel echt, maar wel heel groot. Ik ben ook wel ooit in het Louvre geweest in Parijs. Dat was ook heel groot. En ik ben ooit. Dat was vooral gewoon een leuke ervaring. Toen zat ik op de basisschool. En toen deden wij mee met onze klas aan een soort. Het was een soort Vincent van Gogh wedstrijd iets. En de opdracht was, je moest een schilderij maken in die stijl. En wij hadden dus gewonnen. En dat vond ik ook heel cool, want ook mijn groepje die het schilderij had gemaakt, was dus degene die had gewonnen. Dus ik was helemaal van, cool. En toen mochten we dus met de hele klas naar het Vincent van Gogh Museum. En dat was ook wel heel cool. Ja. Ik kreeg ook helemaal zo'n rondleiding en die gingen wel uitleggen en dingen. Mm. En allemaal met, en hoe die man zijn kleurtjes gebruikte. Dat was best wel cool. Maar ook, dus dat was nice. Goeie, maar dat is dan het Van Gogh Museum en MoMA. En het Louvre vond ik ook. En Louvre, ja. Dat is ook een mooi museum. Ja. Het is ook gewoon een. Ja, het, ja maar het is daar kun je ook drie weken in rondlopen en nog steeds nieuwe dingen zien. Maar daar hadden we gewoon zoveel mooie dingen. En gewoon ook die hele ingang met die piramide is ook vet hoor. Dat is wel echt gewoon. Ja. Zeker. Ook in Amsterdam, toch? Nee, dat is het Louvre is in Parijs. Oh, sorry, ik dacht ik nog eens had over. Ja, dat is Amsterdam. Dat is onlangs vernieuwd ook met de nieuwe ingang. Ja, dat was echt al veel. Wanneer is de laatste keer dat jullie überhaupt in een museum waren? Oeh, ik weet niet meer. Oh, dat is een hele goede vraag, wat erg. Ik was laatst echt nog in een museum. Ik was laatst in... Dat is niet echt een museum. Ik was in Naturalis. Dat is wel een museum. Dat is een natuurhistorisch museum. Oké. Ja. Ik was laatst in Naturalis. Dat is een museum. Dat is ook vernieuwd. Ja. Ja. Ja, dat klopt. Dat is echt een heel mooi gebouw. Ja, ik was daar. Gisteren nog. Ja, maar niet echt, ik heb alleen geluncht daar. Ik ben niet binnen geweest. Maar het is echt best wel mooi gedaan. Met, zeg maar, het is echt een heel groot gebouw. En je kan ook, zeg maar, de hele tijd, als je tussen een soort van die zalen loopt, kan je, zeg maar, de hele tijd, loop je weer terug naar dat hele grote atrium waar je dan binnenkomt. Dat is cool. Ja, nou, ik ben daar nog niet geweest, dus, maar... Ik snap wel wat je bedoelt, want ik heb die ingang gezien en ja. Ja, precies. Ja. Mij is echt al lang geleden dat ik in een museum was. Nou ja, lang. Ja, ik was 2 jaar geleden zo, was toen op vakantie. Toen waren we in Kroatië. Ik denk dat het was toen we in Zagreb waren. Of in Split, maar ik denk in Zagreb. Toen ben ik in een museum ergens, maar ik heb geen idee hoe het heet. Toen waren we in een museum. En wat voor museum was het? Als ik vraag het was wel een beetje een modern museum. En het was ook wel, het ging een beetje over... Goed, ik heb natuurlijk mijn bachelor industrieel ontwerp gedaan. En ik was ook met mensen van die studie daar. Dus het was ook een beetje een meer design dingen. Oh ja, dat is wel leuk. Ja, ik ben ook, dat was ook een paar jaar geleden. Toen was ik in Kopenhagen vakantie. Toen ben ik daar ook inderdaad een soort design museum. Ja. Dat was wel leuk. Ja. Het is wel leuk als je er iets mee doet dan. Mm-hmm. Een beetje feeling. Ja, klopt. Ja. Ik ben een paar jaar geleden in de Hermitage in Sint-Petersburg geweest. Top. Dat is ook wel echt... Dat is ook echt, daar kun je echt 3 weken rondlopen en dan heb je niet alles gezien. Nee, precies, dat is gigantisch. Maar dat, ja. Ook heel veel Rembrandts hebben ze. Ja, echt komt alles door... hebben ze daar. Ja. Ik was daar met mijn moeder en we gingen op een gegeven moment, als ze een appje gestuurd in de familie WhatsApp of zo, van welke grootheden ze allemaal had gezien. Het was echt een heel lang lijstje met echt, ik kan er nu geen enkele opnoemen, maar... Ja. Het waren een boel. Allemaal. Ja. Allemaal, ze doen allemaal mee. Ja. Precies. Maar dat is echt, sowieso is echt een bizar groot gebouw. Ja. En dat staat helemaal vol met allemaal kunst. Ja. Dat is allemaal. Dat is echt cool. Ja. Maar wat is het voor jou? Het mooiste museum? Ja. Nou, jullie hebben ook allemaal geen antwoord gegeven. Niet echt. Ja. Nee. Maar ik moet wel naar deze week... Je mag ook een paar doen. Ja, deze week ben ik... ik heb dus gisteren geluncht in Naturalis. Nee, ik ben niet binnen geweest. Alleen in de café, zeg maar. En... Maandag was ik in het Rijksmuseum, omdat ze daar een boek hadden wat ik wilde lezen. En je kan daar gewoon naar binnen om te studeren. Ah. Maar ja, ik kan sowieso gratis naar binnen, want ik heb zo'n kaart. Ja. Niet een museumkaart, maar een internationale museumkaart. Een ICOM kaart voor mensen die iets met musea studeren of in het museale... werkveld of studieveld zich vertoeven. Ja, dan kun je zo'n kaart aanvragen. Het is goedkoper dan een museumjaarkaart. Dus dat is wel chill. En zondag was ik overigens in de Lakenhal. Dus het was wel een goede museumweek. Ja. Jongen! Okay. Ja, dat is... Lakenhal is... Ja, ja, wel behoorlijk. Ja, maar hallo, ja, dit is mijn studie. Zo ja. Ik ga maandelijk sowieso wel naar een museum. Ik vind... Mauritshuis is een heel leuk museum. Ik wil daar ook nog een keer heen. Ja. Nou, ga gewoon. Het is ook niet heel ver weg. Nee. Het is ook niet zo ver lopen vanaf het station van Den Haag. Nee, het is echt prima te doen. Ja. Het is er van, maar dus ooit was ik dat van plan en toen heb ik dat nooit gedaan. Ja, maar spijtig. En ik vind stedelijk heel, heel tof. Dat is echt een hele moderne kunst. Het Stedelijk Museum in Amsterdam, want je hebt overal wel stedelijke musea. De Lakenhal is ook een stedelijk museum, ook een leuk museum. Het leuke van de Lakenhal is dat, nou, daar heb je in de middag heb je ongeveer alles al gezien. Het is niet zo groot en het is lekker knus. En dan heb je niet het gezeik dat je denkt, het Rijksmuseum, dan kun je gewoon even verdwalen. Dan weet je gewoon niet. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat, als je een kaartje koopt voor €25, want het is echt duur. Een Rijksmuseum is duur. Dat je denkt, ja, ik ga de hele dag in het museum rondlopen. En dan word je helemaal gek. Dat is helemaal niet handig. Ja, dat is het ook hoor. Een hele dag een museum, dan ben je wel echt... Ja. Nee. Ja, het Rijksmuseum is dan ook echt heel erg druk. Ja, het is echt druk. Helpt ja. Dat is ook de nee. Ik kan me ook wel herinneren dat het toen, dat zag het al heel lang geleden, dat ik in het Louvre was. Maar daar was het ook heel erg. Dat je dan ja, het is best wel duur. Dus dan ja, wil je er wel een hele dag zijn. Louvre is voor mensen onder de 25 is het hartstikke gratis volgens mij. Ja, oké, okay, maar ik was er met het gezin. Maar ja, daar, dus papa en mama betalen en de rest is allemaal gratis. Ja, maar dat is prima, maar nog steeds ja. Is dan wel het idee, we zijn daar de hele dag. Want, ja, klopt, ja. Maar ja, goed, dan doe je inderdaad in ieder geval de highlights. Dus de Mona Lisa en ja. Wat andere meubels. Ja, stonden er allemaal Japanners voor met tablets. Oh, ja, dat was echt, ja. Als in, je kon daar, het was toen, als in, ik was echt, ja, ik was heel jong. Ik was denk ik 11 of 12 of zo toen we daar waren. En toen er ik was klein, dus dan ik kon dat hele ding niet zien. En dan denk ik, ja, ik wilde wel. Ja, dan word je niet naar voren gewerkt door je vader. Leuk. Ja. Ze hebben dat nu anders gedaan, hè? Ja, het was gewoon, wat ik me herinner, ik was ook jong. Dus ik me herinner, ik was niet helemaal, ik was klein. Maar ik me herinner gewoon een grote zaal. En het stond helemaal vol met mensen. En iedereen die probeerde van dat kleine kutschilderijtje daar foto's te maken. Ja. Dat je dacht, ja... Nee, het is hoe het nu is, heb ik begrepen, ik ben niet geweest sindsdien, maar is het zo'n zigzagrij die je altijd hebt voor de kassa of voor nee, maar voor een attractie in de Efteling of zo. Ja. Zo'n zigzagrij met van die touwtjes en dan staat er een suppost bij en dan heb je 30 seconden om te kijken naar de Mona Lisa. En dan wordt je zo goed dat ze mensen een foto ervan willen maken, ja. Want dan denk je, ja, maar... Ja. Er zijn je bent er toch om naar te kijken. Dat is het hele punt dat in een museum hangt. Nee, klopt. Heel raar. Ja. Nee, maar. En alle foto's die daarvan gemaakt worden, die zijn van zo'n slechte kwaliteit. Er hangt glas voor. Er hangt glas voor, ja. En kwade tongen spreken erover dat het eigenlijk een kopie is. En dat de echte in het depot zit. Niet daar. Ja. Maar ja. Ik weet niet of je dat moet geloven. Maar ik weet ook niet of dat zo is, maar... Ja, en dat is sowieso een heel... Dat is een ingewikkeld vraagstuk. Van kijk, in de 17e eeuw bijvoorbeeld... was een kopie net zoveel waard als het origineel. Ja. Je hebt genoeg kopieën van de Nachtwacht bijvoorbeeld. Ja, die waren in die tijd... werden die prima doorverhandeld. Maar tegenwoordig kun je natuurlijk foto's maken. Ja. Dan is dat niet zo... Nee, en nu moet het echt de originele zijn. Ja. Terwijl... ik was dus laatst in het Zedelijk ook om voor mijn minor of minor voor de conservering van en restauratie van moderne kunst. En we hadden een werk toegewezen gekregen en dat was met neonbuizen. Mm-hmm. Neonkunst, dat is op zich heel interessant. Maar wat er gebeurde, die docent en de restaurator die ons een beetje begeleidde, die zei, ja, eigenlijk wat een museum doet, die koopt dan zo'n werk op. Mm-hmm. En dan hup, direct in het depot en dan maken ze een kopie en dat hangen ze op zaal. Want als dat beschadigd raakt, is dat niet zo erg, want hebben ze nog een kopie. Ja. En dan is het een heel vreemd concept, namelijk, want je kijkt naar een kopie van iets en het is wel een bepaald concept, straalt het uit, maar dat wordt dan toch op zaal gehangen, terwijl het daadwerkelijke werk beneden hangt. Ja. Wat is nou het kunstwerk? Dat is dan de vraag. Want ja, wat is nou het kunstwerk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat is wel inderdaad van hoe dat een beetje werkt. Ja. Maar dat is, dat is sowieso wel iets, dat zeg ik wel vaker, misschien van überhaupt de geesteswetenschap. Dat is een probleem creëren wat er eigenlijk niet is. Namelijk, je ziet het en je denkt, oh, mooi, of niet mooi, of weet ik het wat. Maar een geesteswetenschapper of bijvoorbeeld een kunsthistoricus, die zou zeggen, oh ja, maar is het origineel, voor wie is het gemaakt, wanneer, waarom, wie was de opdrachtgever. Terwijl, hallo, je hebt gewoon een object, kijken naar, genieten van. Precies, ervan, het krijgt waarde door, maar dat is natuurlijk überhaupt met kunst een beetje, ervan, het krijgt ook waarde door wie het gemaakt heeft, of wanneer het gemaakt is en in welke context. Ja, en dat is heel arbitrair. Dat is eigenlijk heel raar, want als het kan een soort van, qua hoe mooi het is of wat dan ook, soort van hetzelfde zijn als iets anders, maar toch veel meer waard zijn. Ja, nee. Ja, maar dat heeft ook een beetje te maken met, zeg maar, de oorsprong van, van een ding, zeg maar. Ja, zeg maar, een beetje, aan de Nachtwacht heeft iemand daadwerkelijk geverfd. Ja, en dat is dan een onderdeel van het verhaal. Ja, precies, dat het een verhaal is. Nou, ik heb, want jij zei inderdaad net geverfd, maar ik heb dat daadwerkelijk. Sorry. Ja, ik heb dat daadwerkelijk een keer, dat was echt heel erg, volgens mij in mijn eerste jaar, in een paper geschreven. Toen, geverfd. Ja. Geverfd, dat is ja. Ja, de docent was er ook niet heel blij mee. Nee, dat ja. Is ja. Is er lijn? Nee, er is nog een beetje. Nou, ja. Dit is niet zo'n eerlijke verdeling. Oh. Denk ik. Er is nog meer. Maar ja. Gaat het goed, toch? Goed. Ja, vooral weer zo. Nou ja, maar... Oh wel. Kom maar goed. Zullen we naar de volgende vraag? Oh ja, is goed. Ja. We zijn al een tijd bezig namen. Geverfd, ja. Om maar even... Geverfd. Nee, ja, dit is ook niet erg. De vraag is, wat vinden jullie van art therapy? Wat is art therapy? Dat weet ik niet. Nou... Ik hoop dat jij het weet. Nee, dit is niet mijn vakgebied, maar ik weet er een klein beetje iets van. Omdat mijn zusje wilde op een gegeven moment, die heeft haar opleiding, hoe heet het ook weer, MBO, maatschappelijke zorg specifieke doelgroepen. Echt een hele bek vol. Daar had ze een keer afgerond en nu doet ze HBO. En zei social work, maar met tante bijvoorbeeld, kunstenares en andere mensen die dachten van, hey, wil je niet creatieve therapie gaan doen? Want mensen, je kan wel leuk tekenen en zo. Maar wat dat dan ongeveer inhoudt, dat is dat als je volgens mij, maar pin me er niet op vast, als je een bepaalde probleem hebt of een trauma of stress of zo, dat je dan gewoon met een creatief therapeut gaat zitten en dat gaat uiten op een creatieve manier. Een beetje in de tand van weer erover kleien. Of ja, een beetje dat. Welke kleur voel je erbij? Aha, oké. Okay. Ja, ja. Ik heb er niet echt een mening over. Nou, ik denk, het is ik kan alleen... het wel ergens voor, als in, nou, misschien is het ook wel, als in ik gril er een teken zelf namelijk ook best wel vaak, of wel eens. Is het meditatief? Is het op nou, ja, het is heel, wat ik, namelijk dat vind ik er namelijk heel chill aan. Dat, en gewoon een, überhaupt het chillen is dat je zo van... Je creëert iets en dat is heel nice. Ja. Van je, als in, ik vind bijvoorbeeld een boek lezen ook heel, heel rustgevend. Maar omdat je, als je creatief bezig bent, dan krijg ik ook een soort van energie van. Omdat je iets produceert. Maar ja. je maakt iets. Maar het is wel een soort van iets wat ik heel gedachteloos kan doen. Omdat het gewoon, je doet gewoon wat. En dan, ja, je doet gewoon, weet ik veel. Ja, misschien is dat ook gewoon omdat ik het gewoon heel leuk vind. En al mijn hele leven met je doe. Dus dan word je er ook misschien wel wat beter in. Maar dat is een soort van nice. Een soort van, ik denk dat vooral het iets creëren uit niets, dat heel, dat is heel therapeutisch. Iets. Ja. Ja, is het dan ook, maar, nee, is nou, het dan ook zeg maar dat je tekent? Of ook wat je tekent dat dan belangrijk is? Ja, maar vooral dat ik het aan het doen ben. En wat het dan is, dat natuurlijk is dat wel interessant. Ja. Het is vooral leuk, als in wat ik vooral zelf leuk is vind, om is gewoon een beetje... beter te worden in bepaalde dingen tekenen. Weet je. Dus dan geef je vooral heel veel mensen tekenen of heel veel gebouwen. Weet ik veel. Ja, goed, dat je dan, en dat is, het is leuk om beter in te worden. Dat, ja. Weet je, net als als je een muziekinstrument speelt of zo. Dan het is gewoon leuk om dan iets beter te kunnen of zo. Ja. Ja. Ik denk dat een beetje therapeutischer wel is. Soort van. Dat, ja. En ik kan, ja, ik weet niet, ja, sommige mensen hebben inderdaad dat ze dan hun gevoel daar ook zo van kwijt kunnen of zo. Dat heb ik niet per se, denk ik. Zo. Het is gewoon een therapeutische bezigheid. Gewoon iets maken. En dat, als een, weet je, ik kan ook voor mijn part iets zitten breien. Dat vind ik ook leuk. Heb je dat ook gebreid? Dit heeft mijn moeder gehaakt. Maar dit, nou. Goed, mijn moeder heeft het dus ook. Ja, mooi gedaan. Nou, lekker gedaan, man. Ja. Complimentjes voor de deken. Ja. Ja, mooie kleuren. Ja, past goed bij elkaar. Maar, nou. Daar ging het niet over. Ik wilde ook wat zeggen. Vertel. Namelijk dat eigenlijk weer een probleem creëren. En namelijk is als je uit zo'n therapie bijvoorbeeld, stel je volgt een creatieve therapie, is wat je dan produceert, is dat dan, valt het dan te noemen onder de noemer kunst? Ja, dat is dan een beetje de vraag. Ja, of is dat een verwerking of zo? Ja, want ik zou op zo, bijvoorbeeld wat ik maak, wat ik aan tekening maak, ja, ga ik dan wel kunst doen, dan denk ik, ja. Dat gaat zo, het gaat heel ver of zo. Ja. Het is ook een beetje alsof je jezelf ervan ziet als een heel, alsof je iets speciaals hebt. Dat is een beetje mijn gevoel, want bij kunst, want het moet een soort van iets Weet je, dat die X-factor hebben. Ja. Ja. Het is wel grappig, want ik heb in mijn tweede jaar... Maar sommige mensen noemen alles kunst, dus dat is een beetje... Nee, dat is ook zo, maar... In mijn tweede jaar, en dat is iets wat ik het meest... best wel een beetje heb onthouden. Dat was best wel interessant. Moest ik een paper schrijven, ook over esthetiek. Was een heel leuk vak. Dat gaat over inderdaad een soort van filosofische benadering van wat kunst is en hoe dat dan werkt. En heb je in begin 20e eeuw heb je de Italiaan. Eigenlijk niemand kent hem, maar dat is een kunstfilosoof. Mm-hmm. Of een estheticus. Nou ja, daar heb je er niet zoveel van. Je hebt wel grote filosofen die ook over kunst hebben nagedacht. Maar hij is eigenlijk alleen maar bekend omdat hij over kunst heeft nagedacht. En hij heet Benedetto Croce. En hij stelde dat, kijk, al had Raphaël, dat is een schilder uit, volgens mij, moet ik het goed zeggen, 16e eeuw uit Italië. Die ken ik gewoon, hè? Ja. Goed, hè? Precies. Ik ben heel trots op. Lekker. Zijn stelling was een beetje... Als hij geen handen had gehad, was het nog wel een kunstenaar geweest. Want hij had gedachten. Hij had dat in zijn hoofd. En hij had de natuurlijke gave om dat ook te verwezenlijken. Maar zonder handen was hij net zo goed een kunstenaar. Als dat hij dat met handen was. En daarvan kun je dus stellen dat iedere beelddenker al een kunstenaar is. Mm. Ja, ik vind het een hele interessante manier. Interessant. Ja. Om naar kunst te kijken. En het is op zich, je kadert het wel lekker in. Want je moet wel een concept hebben. Ja, er moet een gedachte achter zitten. Ja, een gedachte vooraf zitten. Niet, of in ieder geval mensen moeten kunnen denken, wow, ik zie hier echt de relatie met mijn moeder in of zo. Nee, dat is niet hoe, zo moet je hem niet opvatten. Want dat is achteraf denken van, oh, dit is wat ik erin zie. Nee. Ik visualiseer nu de relatie met mijn moeder, bijvoorbeeld. En dat je dat dan... Ja, als niemand dat erin terug kan zien, dan is het dan een beetje de vraag of je dan ook het talent hebt om dat soort van over te brengen, toch? Of niet? Ja, maar misschien de gedachte is, denk ik, dat een ander talent is dan het maken van de kunst. Ja. Maar je hebt de kunst maken en je hebt de kunst soort van uitdrukken in... Verf. Het soort van bedenken. Of en het licht in een TL-buis. Dat, of een neonlicht of zo. Ja. Okay. Of een installatie of weet ik het wat. Ja. Oké. Ja, dat is goed. Art-therapie, leuk. Als je iets voor je doet. Ja, ik wilde toch nog iets over zeggen. Nou, dat mag. Je hebt ook genoeg mensen... Of nou, een heel bekend voorbeeld daarvan is Jackson Pollock. Die gast, sommige mensen zeggen daarvan... Jackson Pollock, dat was een Amerikaan. Een van de eerste Amerikanen die echt groot kunstenaar was. Na Willem de Kooning, dat was overigens een Rotterdammer... die op 3-jarige leeftijd naar New York is verhuisd. Nice. Dat was ook een groot Amerikaans, tussen aanhalingstekens, kunstenaar. Maar daar had je Jackson Pollock na de Tweede Wereldoorlog. En die werd gewoon, die stond op geen enkel moment nuchter boven zijn doek. Want hij legde zijn doeken op de grond. Heel groot. En wat hij dan deed was hele experimentele jazz aanzetten. Heel veel pillen gebruiken, heel veel alcohol en andere drugs. En gewoon met kwasten eroverheen en allemaal drupjes op zo'n doek. Nou, daar zit geen enkele gedachte achter. Je zou kunnen zeggen, die man was gek. En dit was een soort therapie voor hem, om zich van zijn gekheid te ontdoen. En zich te ontladen. En daarvan zou ik dus kunnen zeggen... Dit is wat ik ga even een voorbeeld laten zien. Even een fotootje. Die het niet kent, maar dit zijn schilderijen. Ja, luisteraars hebben natuurlijk al lang een foto opgezocht. Of weten gewoon wat het is. Ja. Ik wist ook wat het was. Ja, maar jij hebt kunst gevolgd. Ja, maar toch, weet je. Oké, maar precies. Dit is gewoon een beetje kans op papier. Ja. Dit is heel groot ook. Het zijn doeken van wat is het, 2x5 meter of zo, zoiets. Het is niet willekeurig. Maar er zit, oké, dit is dan een oranje onderkant met... Ja, ik bedoel, de vormen van die zwarte en die witte lijnen zijn wel... Er is... Maar er is Maar dus ik denk wel, zeg maar, als in, ik zou dit wel, maar ik, hij heeft een, maar wat gedaan. Ja, maar het is wel, als je het bekijkt, het is wel een soort van ergens in balans. Ja, inderdaad. Dus het is heel erg. Ja. Van, je hebt wel, het is een beetje satisfying om naar te kijken. Het is een zooi, maar wel. Het zit wel een bepaalde. Nee, klopt. Het is niet zeg maar oprecht willekeur. Ja, in balans. Vooral in balans misschien. Het is een soort van, het is rustig, nou niet rustig, maar misschien. Om naar te kijken, denk je, wie word je van, ben je niet onrustig, word je ervan? Nee, precies. Nee, klopt. Maar, over creatieve therapie, misschien was dat dan, en misschien is hij ontdekt daardoor. Dus ga vooral door met creatieve therapie en wie weet. Ja. Maar stop wel met drugs, dat is wel handig dan. Ja, drugs is niet per se. Nee, ja, dat is meer voor jezelf. Misschien voor de kunst is het heel erg aantrekkelijk om het te gebruiken. Ik heb ook wel eens iemand, een kunstenaar gezien, die had dan allemaal zelf portretten van zichzelf gemaakt. En elke keer had hij een ander soort drugs gebruikt. Dus dat hij er eentje gemaakt die cocaïne had gebruikt. Dus die had hij als derde gebruikt. En eentje met alcohol. En dan, het was wel grappig. Een soort serie. Ja. Dat is zo'n serie van zelfportret van iemand die Alzheimer heeft. Ja, dat klopt. Ja. En dan wordt het steeds. Ik heb ook wel eens gezien dat ze een spin hadden en dat ze die ook allemaal verschillende soorten dingen hadden. En dan elke keer een web hadden laten maken. Dat ze dan cocaïne, cafeïne, alcohol en elke keer zie je ze van ander. Dat die iets anders. Oh, grappig. Die soms echt helemaal super lijnrechte shit maken. Dus vet willekeurig. Die cocaïne helemaal in tuin. Vet veel draden. Gewoon, nou goed. Ja. Best wel leuk. Grappig. Goed. Drugs. Ja. Heel ander verhaal. Ja. Oké, we gaan naar de volgende vraag. Anders dan duurt deze podcast echt 3 uur. Dat is ook niet erg. We zijn vet leuk. Goed. De vraag is, kan techniek ook kunst zijn? Dat hadden we net ook al een beetje. Een beetje. Maar, goed, om nog even de vragen. Ja, lekker. Ik denk dat deze vraag door een iemand die hier zo in Delft studeert is gesteld. Ja. Ja. Nou, dat is ook helemaal niet verwonderlijk. Maar we hadden het natuurlijk net ook al een beetje. Ja. Voor dit soort van een mooi stukje techniek kun je wel. Soort van, als een, ja, kun je dan. Ja. Misschien dat. Want ik weet wel dat er ook wel veel. Of dat er wel een soort ook een consensus is. Maar dat kunst een soort van ook iets is wat min. Juist omdat dan maar één persoon dat kan doen. Dat kan weergeven op die manier. En dat is met techniek wel minder, denk ik. Een soort van. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar dat is wel een hele moderne manier van naar kunst kijken. Want vroeger, Rembrandt had genoeg tijd. Toen was het veel meer inderdaad een soort een vak en een ambacht. Ja. Maar en nu doet iedereen maar wat. Dat is wat je zegt. Ja, oké. Ja, toch? Nou, weten jullie wat fractals zijn? Nee. Ja. Oké. Moet ik voor jou even een foto opzoeken? Nou, dat is wel cool. Luisterers thuis, morgen. Dat is toch wiskunde? Fractal, dus F-R-A-C-T-A-L. Heb ik dat goed gedaan? Ja. Ik weet het, als je het nu intypt, dan kun je het allemaal jezelf doen. F-R-A-C-T-A-L. Dat is heel cool, trouwens. Ja. Maar dat is een wiskundig concept. En dat is een soort oneindige vorm. Oh. Kijk, je hebt dit, zeg maar. Ja. En als je hier, overal als je hier inzoomt, ga je weer, zeg maar, dezezelfde vorm tot in de oneindigheid terugvinden. Je moet eigenlijk even een filmpje dan misschien. Ja. Of post het op de gram. Op de gram. Ik vind het echt een hele fancy manier van. Maar wij weten niet van Instagram. We doen maar wat. Echt? Wat grappig. We hebben er iemand die dat voor ons doet. Hè? Oh ja. Ja. Maar echt waar, sowieso, ik vind het best wel een mooi plaatje. Ja. Dus zeg maar, esthetisch kan je er iets in zien, denk ik. Maar het is ook, zeg maar, het zegt ook iets over soort van oneindigheid en dimensies. Want als je zeg maar niet een beetje aan rekent, dan is de omtrek hiervan. Heeft een dimensie van niet 1 of 2, maar daartussenin. Wat, als je weet wat een dimensie is, een beetje gek is, maar. Ja, ik heb geen idee. Ja. Is het een dimensie van. Ja, 1, nog wat of zo. Oh, maar goed. Oh, dat vind ik heel leuk. Oké. Ik weet, ik vind dat wel dicht bij kunst komen. Ja. In ieder geval. Maar dan. Het zegt ook iets over van de schoonheid en de complexiteit. Maar het is natuurlijk een beetje dat wiskunde. Ja, best dat, wel ja precies. Daar hadden we het aan het begin over. Ja. Ja. Van, is dat inderdaad een artefact of is dat een naturalia? Ja, dat is een hele goede. Dat is echt een hele fascinerende. Dat zijn natuurlijk echt wel. Er zijn wiskundigen die er heel anders over denken. Ja. Of wiskunde. Ja, of de uitgevonden is of ontdekt. Ja, en los daarvan kun je alsnog de vraag stellen. Kijk, als het ontdekt is of het is bedacht, dan kun je alsnog de vraag stellen, maar is het dan kunst? Je kan ook van een bepaald landschap zeggen van, ja, maar dit is toch kunst? Want het gekke is, kijk, het gekke van kunst is eigenlijk vaak als iets is gevangen in een beeld, bijvoorbeeld een foto of een schilderij. Ja. Dan is een landschap ineens kunst. Maar als het landschap gewoon is zoals het is. Als het is, dan is het gewoon landschap. Dat is raar. Mensen zijn rare wezens die eigenlijk niet op een loze manier denken. Behalve als je wiskunde doet. Ja. Maar zelfs dan. Ja. Side note. Wiskundigen worden vaak, keur dan normaal, gek. Ergens halverwege hun carrière. Als ze echt goed zijn in wat ze doen. Dus dat is... Ja, maar kunstenaars ook. Ja, precies. Dat is zo gek dat het bij elkaar komt. Krijg je het idee dat wiskundigen en kunstenaars wel dicht bij elkaar zijn? Ja, die moeten gewoon wisselen halverwege van carrière. Ja, allebei. Ook. De andere kant, ja. Maar er is best wel veel... Dus zeg maar de switch van... Oh, ik doe nu wiskunde en ik ga in plaats van theologie of filosofie doen. Mm-hmm. Gebeurt vaker dan je denkt. Ja. Dat zijn een beetje de twee uiteinden, zeg maar, van de... spectrum van... Ja, terwijl mensen als ze inderdaad wiskunde horen, niet denken, oh, dat is heel filosofisch of zo. Terwijl uiteindelijk, eigenlijk is het dat wel. Want je kijkt op een hele... Je bekijkt de manier, of de wereld natuurlijk, op een bepaalde manier met wiskunde. Ja. Namelijk op een wiskundige manier. Ja. En daar probeer je alles soort van in te vatten, wat filosofen natuurlijk ook een beetje doen. Ze proberen een soort van theorie te hebben om alles een te kader vatten. Te hebben, inderdaad, waar alles in past, En wiskunde is daar ook eentje van. En dat is best wel... Ja, alleen wiskunde. Je hebt ook binnen de filosofie heb je ook allerlei logica formuletjes. Ja, dat heb ik een keer begrepen, maar ik studeer het niet. Maar ik weet wel dat het bestaat. Dat je gewoon een soort van logica formules hebt die je dan ook moet oplossen. En dan dat is niet met argumenten of zo, maar gewoon echt een soort formuletje. Ja. ik vind dat fascinerend. Het is wel grappig dat het inderdaad zo dicht bij elkaar is. Ik vind het ook altijd heel fascinerend als in. Nou goed, ik studeer natuurlijk geen wiskunde, maar ik ben nu dan. Net aan het schakelen naar meer werkgebouwkundige dingen. Maar alles komt uiteindelijk neer op wiskunde. Alles wat je soort van. Zeg, ik doe nu een vak signaalanalyse. Hartstikke leuk. Dat zegt jou helemaal niks. Nee. Maar het enige eigenlijk wat we tot nu toe doen is. Met Fourier transform en Laplace transform en zo. Je hebt je signaal. Nou goed, dus iets van een leuk dingetje wat ergens uitkomt. En daar gooi je dan. Een wiskundige formule als het ware overheen. Om het heel simpel te zeggen. En dan wordt het iets anders. En daar kun je dan iets mee. En zo worden bijvoorbeeld. Als je een afbeelding hebt. En dat maak je dan een JPG afbeelding. Of een JPEG afbeelding. Dan is het formaat veel kleiner. En dat is allemaal puur wiskunde. Dus dan. Zeg maar, omdat je die informatie op een andere manier kunt weergeven. Die veel korter is. En veel sneller is. Kost het minder geheugen voor een computer en is het dus een kleiner bestand, als het ware. Goed. Maar dit vind ik heel fascinerend, want het is allemaal wiskunde, wat dat doet. Ja, ik vind dat echt, en dan denk ik, wow, dat doen we gewoon. En dat vinden we heel normaal. En dat is, ik vind het echt heel fascinerend. Ja, terecht. Dan zit ik op een college en denk, what the fuck? Ja. Kunnen we gewoon, dat snap, dit heeft iemand ooit bedacht. Vet lang geleden en nu doen we dat nog steeds. En dat is, we passen het nog steeds toe inderdaad. Ja, het wordt voor als in alles wat je in je leven gebruikt, ongeveer zit het dan in. Of ja, dat klopt. Dat is heel raar. Een heel raar idee. Ja, grappig. Maar ik vind het ook wel grappig dat je zegt, alles is wiskunde. Nu parafraseer ik hoor, maar... Niet helemaal. Ja, vooral wat ik in mijn studie zie. Ja, precies. Wiskunde, dat komt echt nooit voorbij bij mij. Nee, maar als het om techniek gaat, is het denk ik veel... Ja, dat is de kern. Want als je... dat vertelde... Chris zojuist. Amitie Berg, ook goed. Of Chris Berg, of iemand die hier in dit huis woont. Juliana Laan. Huisoudster. Mooie pik. maar die was ik mee aan het koken, was heel lekker. Ja, heb ik begrepen. Recensenten prijzen het aan. Zeker. Maar hij vertelde tijdens het koken een verhaal over dat hij de lekkerste vis ergens in Afrika had gegeten. Mm-hmm. En ja, daarvoor moest hij door de krochten heen lopen. Ja. Gewoon een soort van gangetjes die maximaal 1 meter hoog waren. En dan, ja. Dan niks ten nadele van Afrika. Maar die mensen hebben wel echt maar gewoon wat gedaan. En die hebben niet, die hebben niet nagedacht van hoe gaan we deze constructie bouwen. Maar gewoon, oh ja, hier. En ja, dat is wel gek hoe dat werkt. Maar dat is denk ik ook wel, als in, ik denk dat dat... Als in een gedeelte techniek is inderdaad dat het dan op wiskunde neerkomt. Maar een groot gedeelte is ook, oké, we doen dit. Maar we doen dit omdat het werkt. En we weten eigenlijk niet precies waarom het werkt. Maar het werkt. Dus we doen het zo. Oké, dat is... iedereen die niet wiskunde doet, doet dat. Ja. Wiskundigen doen dat nooit. Nee. Maar jullie bouwen ook niet maar machines. Precies. Wiskundigen produceren ook niks. Dus ik denk, als in dus de programma... Er zijn gewoon ook gewoon heel veel principes waarvan we eigenlijk, dat gebruik je dan maar gewoon. En dat doe je dan, en omdat het werkt. En er zijn natuurlijk ook wel gewoon van die gebouwen ook, of ja, wel wat gebouwen uit de oudheid ook, waarvan ze gewoon niet weten hoe ze dat gebouwd hebben. Nee, precies. Want ze hebben zoiets van, dat kon helemaal niet met de technieken die ze toen hadden, maar het is wel gelukt. Dus, dat soort, Precies, dus dat hebben de aliens gedaan. Dat hebben de aliens gedaan. Ja. Conclusie. Nice. Een podcast houden over complot aliens. Oh, dat is het goed. Daar ben ik wel bij. Dat gaan we doen. Dat vind ik maar leuk. Jullie doen samen een podcast, dus dan ben je sowieso bij dan, toch? Dat is waar. Maar dat is meer gewoon een uitdrukking. Oh, ik ben bij als in, dat vind ik een leuk idee. Ja. Ja? Ja, nee. Dat is goed. Ja, dat dan. Tuurlijk houd ik dat door. Gaan we naar de volgende vraag. Hoeveel komen er nog? Oh, we hebben er nog 2. Maar er zijn ook al andere over. Maar wil Oké, als iemand nu nog luistert, laat het even weten. Precies, let us know. Wel even. Ja. De volgende vraag is, heeft kunst een grotere rol dan louter esthetisch? Louter. Mooi gezegd. Wie zou dit... Nee, nou, dat is niet iemand wat luiden. Nee. Wie heeft het gezegd? Ja, mag ik het ook zien? Ja, nu wil ik het ook weten. Ja, we gaan niet roepen, want dat is lullig. Oh, mooi. Leuk, ja, hè? Ja, wel leuk dat hij het woord gebruikt. Misschien woord dat hij het ook wel enigszins expressief. Ja, uiteraard. Ja, volgende vraag. Op zijn minst is dat... kijk, ik ben een soort van bezig met een scriptieonderzoeksvraag te stellen. Wordt dit je onderzoeksvraag? Nee, want dit is een hele slechte... Nou, dat is ook wel een slechte onderzoek. Het is een gesloten vraag. Het is een gesloten vraag, dus het is eigenlijk niet zo'n hele goede vraag. Maar wel, het vat wel een kern. Namelijk, misschien eigenlijk van wat is de functie van kunst? Is dat puur esthetisch of heeft het meer dan de esthetiek in zich? Nee, dat is maar net hoe je daar... Maar dat hebben we toch eigenlijk tot nu toe al wel redelijk een beetje... Maar je hebt bijvoorbeeld, dat is nog helemaal niet benoemd, je hebt ook iets als toegepaste kunst. En in hoeverre is dat dan kunst? Kijk, ik heb het vak gevolgd... Wat is toegepaste? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Nou, eigenlijk is dat een klein beetje design. En vooral bijvoorbeeld zilverwerk, meubels... En gebruiksvoorwerpen die echt wel met... Maar zou je dan ook, want nou goed, ik heb natuurlijk in de ontwerpen gedaan, dus dan, ik heb ook wel bijvoorbeeld een vakje gedaan, dat was dan design voor cultural impact. Ja. Dus dan was het idee niet zozeer dat je nou echt een technisch hoofd, maar dat het gewoon iets veranderde in mensen hun gedrag. Maar daar denk je ook, mijn studie best wel veel over, ik wil een nieuwe techniek implementeren. Hoe ga ik dat zo goed mogelijk in een product verwerken dat mensen het snappen of dat mensen het gaan gebruiken überhaupt? En hoe ga ik dat verkopen? En hoe ga ik dat? Is dat dan kunst? Of is dat? Nou ja, dat vind ik moeilijk. Ik denk zelf, het is denk ik in ieder geval goed voor de. Ik denk dat het goed is als kunst een soort van kaders heeft. Mm-hmm. Je wilt duidelijk hebben. Nou, als je kunt. Kijk, het doel van een schilderij was, het moet ergens in een... dat wat vroeger gemaakt werd. Dat moet ergens hangen in een kamer en dat moet van iets toevoegen aan die kamer. Het moet mooi zijn, tenminste. het moet er van. Er waren soort van minimale eisen aan wat kunst was. En dat is nu een beetje losgeladen, want door zeg maar. Nou, ik weet niet. Door redenen denk ik dat kunst mooi moet zijn. En dan is het een beetje willekeurig wat je krijgt. Ja. En ja, ik denk dat wel. Ja, goed. Ik denk dat het uitmaakt dat, denk ik, soort van. Vroeger had je natuurlijk dat inderdaad bijvoorbeeld een koning liet dan zichzelf schilderen. Om, nou goed, zichzelf vast te leggen. Want dat komt vroeger met een schilderij. En even te laten zien hoe cool die was. Het was een soort selfie. En die op Instagram zetten. Ja, maar het, ja, is wel iets breder dan dat. Want ik heb vanochtend ook toevallig. Ik heb niet heel goed opgelet. Ik was bezig met commissiewerk tijdens mijn werkgroep. Maar het was een soort college. Achtige werkgroep over portretkunst. Mm-hmm. Portretkunst is eigenlijk heel jong. Dat is pas vanaf de 15e eeuw begint het een beetje te lopen. Mm-hmm. En waarom werden er portretten gemaakt? Nou, omdat je daarmee bijvoorbeeld kan onderhandelen. Dat is gewoon een diplomatiek middel. Van, oh ja, hier. Vroeger inderdaad kende... Ja, je kon niet zomaar naar... bijvoorbeeld wat ik zei van Philips de Goede, die ging trouwen met volgens mij Jacoba van Beieren, maar ik weet het niet zo heel goed meer. Het kan ook Isabella van Portugal zijn, een van die twee. Die hadden elkaar natuurlijk nog nooit gezien. Maar wat je dan doet is gewoon een portret sturen van jezelf. Ja. En dan zie je, oh nou ja, die wil ik wel huwen. Of nou ja, papa zegt dat ik hem moet huwen. Dan doe ik het. Maar dan weet je wel een beetje op de bruiloft naar wie je moet lopen. Ja. Omdat je ziet hoe die eruit ziet. Omdat je het portret hebt gehad. Ja, en sowieso bestaat er eigenlijk een heel grote misvatting over schilderkunst. Dat is pas vanaf de 16e eeuw is dat veel belangrijker geworden. Daarvoor was schilderkunst marginaal. De graven, hertogen en... Maar je had toch wel bijvoorbeeld in Romeinse en Griekse tijden, ja, is dat natuurlijk nog veel erger, maar toen was het wel toen is er ook wel veel gewoon versierd met schilderen. Heel veel fresco's en Fresco's, beelden. Beelden wel, maar beelden is wat anders dan natuurlijk schilderkunst. Ja, hoewel, over het algemeen, we kunnen ervan uitgaan, kijk, al die beelden, die Venus bijvoorbeeld, die was beschilderd. Wij kennen hem nu natuurlijk als een hartstikke wit ding, maar vroeger waren die dingen hartstikke beschilderd. Ik heb ook wel eens een voorbeeld gezien van dan gewoon zo'n van die zuilen, van die Corinthische verschillende soorten zuilen, die dan eigenlijk ook helemaal gekleurd waren, stiekem. Ja, klopt. Ik heb een keer voor, in plaats van wit. Ja. Voor KCV heb ik een keer een, weet dat, niet cement, maar gips, ja. Een soort van replica van een Grieks tempeltje van gips gemaakt. En die dan een soort van geschilderd in hoe dat er dan misschien toen uitzag. Ja, dat weet ze natuurlijk ook niet zo goed. Een beetje gok. Ja. Dat was wel leuk. Ja. Ja, dat was ook gewoon met Lego soort van mallen gemaakt. Ja, grappig. Gips. Vet veel moeite. Had je goed cijfer ook. Ja, ze waren er best wel tevreden over. Dat was ook best wel, we hadden er best wel een beetje moeite in gestoken. Ja. Dat is wel leuk. Ja, maar dat is natuurlijk ook wel een ding van... is iets ambachtelijk. Kunsten vroeger waren heel ambachtelijk. Kijk, je had een kunstwerk in de middeleeuwen. Dat was niet één iemand die daaraan werkte. Dat was, nou, op zijn minst, het hout. Vaak werd op hout geschilderd. Een paneel. Pas vanaf 16e, 17e eeuw werden er doeken gebruikt. En dus dan had je gewoon planken. En die moesten gezaagd worden. Nou, die werden verhandeld. Dan had je mensen die maakten de grondverf. De grondlaag, zeg maar, met een soort kalk. Daarna had je mensen die het ontwerp maakten. En daarvan wordt dan nu ongeveer gezegd, nou, dat is de kunstenaar. Terwijl daarna waren er allemaal mensen uit het atelier die het gingen uitvoeren. Leerlingen die wat random engeltjes er ook in schilderen. Zo, ja, precies. Ja, dus maar toen was ook helemaal niet zo van de... Dus dat is toch dat in de middeleeuwen, zeg maar, de... Daar is het punt helemaal niet dat het er zo van levens echt uitziet, maar meer dat het daar geschilderd wordt. Ja, en dan gaat het ook veel meer om de functie van, en dan komen we een klein beetje weer terug op de vraag. Want we hebben dat ook nog even doen. Ja, we hebben een mooie omweg gemaakt, maar daar zie je dat kunst echt een hele duidelijke functie heeft. Namelijk, het is een altaarstuk en bijvoorbeeld heel veel kunst uit de vroegere tijd, uit de late middeleeuwen bijvoorbeeld, een vroeg moderne tijd, om het wat nog ruimer te rekken, zeg maar. Dat had een functie. Tegenwoordig heeft kunst minder een functie, hoewel dat ook niet helemaal waar is. En je hebt natuurlijk allemaal van die geëngageerde kunstenaars die echt ja, proberen aan te stippen en zo. Maatschappelijke problemen proberen te benadrukken en zo. Nou, maar dat is een totaal andere functie dan dat het vroeger was. Bijvoorbeeld een portret dat laat zien wie je bent en waar je vandaan komt soms ook. Mm-hmm. Mensen gingen echt gewoon een hele kasteel volhangen om bijvoorbeeld aan te tonen. Dat is in... Ja, ik heb het opgeschreven, maar ik heb het niet helemaal onthouden. Ik kan het wel even opzoeken, maar dan hoor je zoveel gebladerde gezinnen. Yeah. Maar dat was in ieder geval een Duitse vorst die dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga mijn hele kasteel vol bouwen, of nou, vol hangen met portretten. En dan kan ik net doen alsof ik linea recta afstam van de Trooien. Maar dat gebeurde. Dat gebeurde heel veel in de Renaissance, in de vooravond van de Renaissance, dus de 16e eeuw en de 15e eeuw. Het Bourgondische Rijk gingen ook allemaal portretten maken en munten en zo importeren en kopen en verzamelen om te laten zien, maar wij komen uit de dynastie van de Romeinse vorsten. Denk je niet dat dat enigszins vergelijkbaar is nu met ja, dat is misschien heel ver, maar iets als Instagram. Als je nu op je Instagram met je groene smoothie en je matcha latte, weet je, dan straal je ook een soort van bepaalde, dan straal je ook uit, ik wil zo'n persoon zijn, ik wil van bij die groep met mensen horen, of zo van een beetje hetzelfde. Toch? Nou, als je Instagram feed maar vergelijkt met een paleis van een prominent iemand die zijn hele paleis volhangt met schilderijen. Ja, en die schilderijen waren vaak op echt lucht gebaseerd. Dat waren gewoon mensen die betaald werden om portretten te schilderen die niet waren, zeg maar. Het verschil is wel, kijk, die mensen die dat die opdracht gaven, die hadden enigszins historisch besef. Namelijk, wij willen afstammen van die, of wij stammen af van die en die persoon, een aantal duizend jaar terug. En iemand die een groene smoothie plaatst op Instagram, die laat daarin niet blijken dat hij historisch besef heeft, maar meer vooral huidig besef van, oh, dat is hip en ik hoor nu bij deze community. Ja, maar dat ligt er ook aan, zeg maar, vroeger was het, maar toen was het cool om zeg maar helemaal in een traditie te staan. Ja. Was het cool om een Instagram influencer te zijn. Heel authentiek allemaal. Ik heb een vet leuke vakantie daar en daar. Ja. Ja. Ik heb nu een hele mooie foto van waar ik zelf op sta. Op zich ook wel. Ik denk dat het wel enigszins misschien. Ja, maar, misschien gewoon in de mens zit dan om te laten zien dat je cool bent. Ja, maar inderdaad, het is belangrijk, het werkwoord wat je nu gebruikt, laten zien. Het is heel visueel. Die cultuur natuurlijk, maar ook de huidige cultuur is visueler dan ooit. Net dat boek wat ik liet zien, daar moesten plaatjes in worden geplakt. Ja. Gewoon, die zitten er los in tegenwoordig hoef je alleen maar op je aanknop te drukken van je telefoon en je hebt al beeld. Mm-hmm. En natuurlijk, als je kijkt, dan zie je beeld, maar dat is anders, want dat is hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Het is een scherm en dat is virtuele werkelijkheid. En in een boek zou je ook van kunnen zeggen dat het op een bepaalde manier virtuele werkelijkheid, want het is vastgelegd op een bepaalde... Dit is heel filosofisch. Het gaat echt helemaal nergens heen. Maar. Nee, nou, dank. Maar. Het maakt het wel ingewikkeld. Of je gaat kijken of zo'n smoothie. Of dat heel erg. Of dat hetzelfde is als een portretreeks. Produceren. Kijk, er zit sowieso een heel groot verschil in, namelijk een smoothie maken en een foto daarvan posten. Dat kan letterlijk op zich iedereen, als je die telefoon hebt. En in die tijd had je wel geld en connecties nodig om überhaupt een beeldtraditie te starten en daar in mee te gaan. Nodig om dat allemaal in op te hangen. Ja, dat op zijn minst inderdaad. Ja, en vaak waren het dan schilders die werden ingevlogen. Of werden verbonden aan hoven. Ja, en nou, ik zie nog niet zo gauw. Ja, het gebeurt misschien wel hoor. Misschien de connectie dan misschien met de hele rijke Instagram personen. Ja. Die alleen maar op reis gaan. En een soort van een beeld neerzetten van hoe hun leven is. Mm-hmm. In de trant van, zo kan jouw leven ook zijn. Terwijl dat is niet waar. Nee, klopt. Maar het is wel waar dat die mensen waarschijnlijk hebben ook letterlijk mensen in dienst om foto's van hun te maken. Of om gewoon te bedenken, het is nu handig om dit te plaatsen. Ja, bijvoorbeeld. Je ziet er wel dat van die Instagram foto's helemaal in scène worden gezet, zeg maar. Ja. Ik ga nu het water inlopen. Ja, bijvoorbeeld. Dan je ziet, zeg maar, dan kan je zeg maar zo'n foto zien van dat die foto gemaakt wordt en het is helemaal in scène gezet. Ja. Met allemaal windblazers en weet ik veel. Ja, dat is, ja. Schrekkelijk. Ja. Maar dat is ook, zeg maar, dat is ook heel veel moeite en misschien geld steken in iets een beeld voordoen neerzetten wat niet zo is, zeg maar. Ja. Een beeld neerzetten wat helemaal niet waar is. En dan is het niet, ik stam af van die en die, maar dan is het, mijn leven is echt heel cool. Ja. Dat is uniek, zeg maar. Dat alles. Leuk. Ja, wel grappig. Leuk inzicht. Ja. Nou ja, ik weet niet even er zo van aan denken. Ja. Zullen we daar de laatste vraag? Ja, dat is misschien wel wijs, want nu vraag ik me echt af wie er nog luistert. Komt goed. Ja, past wel, mensen. Ja. Gewoon op de achtergrond zo een beetje. De laatste vraag. Hoe zie je het verschil tussen een voor kunst vastgetapte banaan en vastgetapte dingen in een VGT-huis? Ik wil ook bananen op bepaalde momenten. Niet al te lang geleden was ik hier ook, aantal maanden terug in dit huis. En toen heb ik een banaan volgens mij kapot getrapt. Nou, er waren wat mensen die hadden inderdaad een banaan aan de muur getekend. En toen heb jij die kapot gemaakt. Ja, ik heb ook een banaan naar de overkant van de straat gegooid. Ja. Dat gebeurt. Dat was ook kunst, dat is performing art. Oh ja, dat is natuurlijk ook een ding, hè? Ja, maar kunst is zo breed, zo. Maar wat vind je daar dan van? Een banaan aan de muur getaped en daar dan veel geld mee verdienen. Nou, dat is heel slim. Ja. Maar vind je dat ook kunst? Oh, en is dat de kunst vooral dat je er geld mee verdient? Of is de kunst dan vooral. Ja, maar dat is het probleem. Kijk, 100 jaar geleden had je de stroming of de groepering Dada. Ja, dat En dat is verworden tot Dadaïsme. Terwijl Dada wilde dat niet. Dada wilde zich afzetten tegen de huidige of de toenmalige kunstwereld. Mm-hmm. Want dat was één grote bobo-cultuur. Mensen die ver in hun ivoren toren zaten en dachten, maar dit is een supermooie kunst. En Dada dacht, wij gaan even die ivoren toren kapot hakken. Nou, dat is eigenlijk niet gelukt, want zij zijn door die ivoren toren mensen van de kunstwereld opgenomen tot daadwerkelijke kunst. En ze zijn opgenomen in, zoals het dan heet, de kunsthistorische kanon. Ja. En de kanon bepaalt eigenlijk wanneer iets kunst is. En de kanon is heel arbitrair. Want waarom komt iemand in de kanon? Nou, dat fluctueert echt per tijd. 100 jaar geleden had je Judith Leister bijvoorbeeld. Dat is een Haarlemse kunstschilderes uit de 17e eeuw. Alles van Judith Leister 100 jaar geleden werd toegeschreven aan Frans Hals. Dat was haar leermeester. Want men dacht 100 jaar geleden, vrouwen kunnen geen kunst maken. Ja, nee, kunnen dat gewoon niet. Boos. Ja. Tegenwoordig weten we wel anders, maar er staan sowieso heel weinig vrouwen in de kunsthistorische kanon. En nou ja, nu zijn er allerlei vragen van, ja, moeten we die kanon niet herschrijven? Moeten we het überhaupt niet. De kanon wordt altijd wel een klein beetje herschreven, want nu staat Judith Leister er wel in en wordt ze erkend als kunstenares. Een kanon wordt altijd herschreven. Misschien is het beter om er gewoon helemaal van af te stappen en gewoon opnieuw te beginnen. Een nieuw concept te verzinnen van hoe die kanon in elkaar moet zitten. Mm-hmm. Ja, nou ja. Dan ga je toch sowieso weer vervallen in dezelfde... Maar ja, je, dan ga je misschien op een andere manier, maar weer dezelfde valkuilen. Ja, iedere tijd heeft zijn eigen valkuil, ja. Je moet exclusief zijn op een bepaald moment. Mm-hmm. Je moet op een bepaald moment zeggen, oké, nou deze willekeurige boekenkast is niet kunst. En dit, nou, ja. Rembrandt. Hij is natuurlijk heel, ja, heel moeilijk, soort van, ja, nee. Maar ja. Dit, het is... Maar, nee, als je iets vaststeelt in je huis, is dat niet per se kunst. En blijkbaar, als je dat doet als je kunstenaar bent en je vriend vraagt heel veel geld mee, dan wel. Laat het daar gewoon op houden. Nou ja, dit is kan niet, jij jouw vaststeelde wc-bril verkopen voor heel geld, dan is het kunst. Dit huis is ook best wel veel vastgegeven. Ja. Nou, ik kijk naar een muur en het is niet per se letterlijk tape, maar het is wel... Oh, er zit heel veel op mijn muur, ja. Ja. De mensen thuis zien het niet, die hier naar luisteren. Ja. Maar ik heb een muur vol hier met foto's en posters en dingen die ik zelf gemaakt heb. Ja, wel tof. Ja. Het is ook wel een beetje gewoon herinnering. Ik denk dat dat het vooral is. Gewoon herinneringen. Ja, maar dat is een kunstenaar maakt niet per se kunst om te herinneren. Nee, maar dat maakt mij niet uit. Het is ook niet per se kunst. Nee, maar ja, dat is sowieso een heel moeilijk vraagstuk. Daar hebben we al... We zijn hier al heel lang bezig. Ja. Ik heb het weggeklikt. Ja. Want ik dacht, we moeten even door. Ja, dat is op zich niet erg. Ik wilde nog wel één ding zeggen. Namelijk over... je hebt van die galeries. Kijk... dat is ook leuk om naartoe te gaan. Een galerie. Nou, ik ga er niet zo heel vaak heen, maar in een galerie dan leer je de nieuwe kunst kennen. Of soms de oudere kunst. Dat gebeurt ook, hè. Dat je een galerie hebt met 17e-eeuwse kunst die niemand interessant vindt, omdat het daar nog hangt en het nog niet gekocht is. Ja. Maar in een galerie of een modern kunstmuseum, zoals het Stedelijk Museum in Amsterdam, daar is wel eens een keer gebeurd dat een... Dat een bezoeker daar dacht van, weet je wat ik ga doen? Ik zet een soort brandslang hier neer, of de brandblusser, die verplaats ik, zet ik in de ruimte. En nou, wat er dan gebeurt, en dat is het gekke, dat is de context, die creëert ook kunst. Ja. Namelijk, het is in een instituut waar kunst wordt tentoongesteld, namelijk een museum van moderne kunst, of een galerie waar nieuwe kunst wordt tentoongesteld. Als je daar dan een voorwerp neerzet, dan gaan mensen er allemaal dingen achter zoeken en vinden. Het is bijna alsof je als je in een museum een ruimte hebt waar bijvoorbeeld helemaal niks zou hangen, dan zouden mensen ook denken, wow, dat is briljant. Ja, precies. Terwijl, er is niks. Nee, en eigenlijk vind ik dat mensen iets meer met hun voeten op de aarde mogen staan. Je bent ook een beetje altijd een beetje pretentieus als mensen dan inderdaad daar allemaal shit in zien, dat je ja. Het voelt gewoon een beetje van, oh, ik ben zo beter dan de rest, dat ik dit soort van kan interpreteren en snappen. En het kan wel, goed. Het is wel een beetje de advocaat wat hij wil spelen, maar je kan wel zo'n statement maken, toch? Ja, tuurlijk. Dat denk ik ook wel, hoor. Ja. Zeg maar, als je zeg maar die banaan op zou hangen naast, zeg maar tussen Mona Lisa en de nachtwacht in, zou dat wel een punt maken. Ja, een heel groot punt. Alleen het vervelende is dat de kunstbobo's allemaal denken, oh ja, wat vet, oh wat tof, oh dit moet erbij. En dan wordt het ineens heel veel waard en dan ondermijnt het werk zichzelf. Ja. En dan zit je alsnog met hetzelfde probleem. Namelijk, iedere gek kan iets maken en of de kunstwereld aan een schandpaal nagelen, maar de kunstwereld omarmt dat. Ja, precies. Ja. Soort van heel, dus je hebt vaak gepoogd om een soort van te bewijzen van ja, je kunt alles een soort van kunst noemen, maar dat is een beetje onzin. Ja. Dat is ook een beetje het idee van die hele banaan aan de muur. Van wat er gebeurt is juist dat dan de kunstwereld denkt, ja, briljant! Ja. Woe! We gaan hier miljoenen in geld! En dan denk je, ja, maar dat dus niet te bedoelen. Ja, maar het hele punt geprobeerd en dat denk ik wel. En dat is eigenlijk heel schrijnend, want mensen die echt een vak hebben geleerd om kunst te maken en het maakproces van kunst is zeker nu, deze tijd en ik denk vooral sinds de Tweede Wereldoorlog, is dat heel erg echt een proces om ook een beetje aan jezelf te werken. Dat is echt een je leert jezelf heel goed kennen als je een kunstmaakopleiding doet. Om het zo maar te zeggen. Ja. De beeldende kunstscholen en zo. Daarvan alvast voor voor uitlopend op een soort aanrader. Als ik dat mag. Ja, dat mag. Ja, anders dan komen we nooit. Oprecht, we gaan het hier door. Ja, ik heb alle tijd. Ja, we 9 uur moet ik in. We hebben ook 2 podcasts gemaakt. Ja, prima. We gaan gewoon de eerste helft, tweede helft. Ja, misschien is dat wat slim. Maar dan moet je dan gewoon deze aflevering. Maar dat voor jullie. Je hebt een Po-nieuws, dat is best wel, dat is altijd wel dat is een beetje onder vuur ligt dat. Maar ze hebben ook wel leuke dingen gemaakt. Bijvoorbeeld, dit is niet mijn wereldvriend. En dan gaan ze volgens gewoon 2 mensen die echt totaal anders van elkaar leven. En dat 1 aflevering gaat dan over Marco Kroon. Onze militair die Willemsorde heeft gehad en zo. En cocaïne in zijn borstharen en zo. Nou, die is... sowieso is het heel moeilijk om militair te zijn, want je maakt zoveel stresssituaties mee. Dus dan, ik snap wel dat je niet helemaal meer normaal bent. En niet dat Marco Kroon niet normaal is, want in die documentaire dacht ik, wow, heel veel respect voor alles wat je allemaal hebt meegemaakt en gedaan. Ook voor vrede en veiligheid overal ter wereld. Sowieso heel veel liefde naar Defensie. Het heeft een plek in mijn hart. Ja. Maar dat is een heel gestructureerde man. Want het leger is gewoon arbeid. Je moet gewoon doen, je trainingen doen, enzovoort. En daar tegenover staat dan Stefano Holwijn. Ja. Dat is een alter ego van een cabaretier. Mm-hmm. Nou, en als je een keer onzeker voelt over hoe schoon je kamer is, hoe ranzig je kamer is, dan moet je dat echt gaan kijken. Want die gast die zit gewoon 's nachts te eten en te werken achter een laptop. Zit hij gewoon alleen maar in 1 kamer. En die kamer is ook gefilmd. En dan eet hij bijvoorbeeld kippenbout. En dan gooit hij gewoon achter zijn schouder naar achter. En gewoon de hele kamer is 1 grote puinzooi. Vies, ja, dus als je je onzeker voelt, kijk dat op zijn minst. Ik vind het ook heel mooi om een soort van verbinding te zien van die zeer gestructureerde Marco Kroon en die totale chaos van een cabaretier, een kunstschepper. Want hij heeft de Rietveld Academie gedaan, dat is een kunstacademie. En hoe ze elkaar dan toch op een bepaalde manier vinden, ik vind dat fascinerend. Mm-hmm. Ja, maar dat is dus een aanrader. Dat is een aanrader, om ja. Even naar de volgende categorie van onze podcast gaan, namelijk de aanraders. Woe! Daar zijn ze weer. Plink, plink, plink. Jee, leuk. Ik dacht... Het moet echt een nieuw geluidje. Hoe heet het? Herhaal het nog een keer. Het heet Dit is niet mijn wereldvriend. En dan is het... Met Pau-nieuws. Ja, Pau-nieuws, inderdaad, daar kun je het op vinden. Maar Dit is niet mijn wereldvriend. En als je dan zoekt op of Marco Kroon of Stefano Holwijn, dan kom je er wel. Nice. Ja. Cool. Dat was niet wat ik alleen maar... Nee, vind. Maar dat maakt niet uit. Ja. Het past nu mooi erbij. Ja, toch? Ja. Ik had ook een aanrader, maar ik weet niet meer waarom, toch? Toch? Ja. Ja, nee, Mijn aanrader is om even in de kunstsfeer te blijven. We hebben ooit met onze spuut een Bob Ross schilderavond gedaan. Ja, dat is gewoon heel leuk. Moet je een keer doen. Gewoon leuk. Je gaat een filmpje aan. Je zorgt dat er iedereen... Ja, ik heb het gewoon van die goedkope doeken bij de Action of zo aan. Dat is leuk. Beetje verf, kwasten, andere dingen. Biertje erbij, snackje erbij. En dan gewoon een avondje een beetje mee met zo'n filmpje. En dan heb je daarna iets. En ik denk dat ook een beetje het is. Dan heb je iets gemaakt. En dat is best wel een leuk gevoel. Mm-hmm. Dat is echt best wel een... dat is heel satisfying. Ja, bevredigend. Ja, ja precies. Mm. Nou, dat wilde ik even aanraden aan mensen. Doe dat een keer. Gewoon, en als je daarna niks vindt, hoef je het nooit meer te doen. Als je dan denkt, nou, dat is leuk. Dan weet je dat ook weer. Ja. Ik heb ook nog een aanrader. Heb ik net bedacht. Lekker. Heeft weinig met het onderwerp te maken. Ben je. Maar wat ik laatst wel eens doe, is op YouTube heb je het heet volgens mij Open Yale Lectures, zoiets. En dat zijn gewoon college series van Yale. Dat is best wel goed. Over best wel willekeurige onderwerpen. Wat is Yale? Yale als in de universiteit. In Amerika ergens. Oh, ja, ja. Het is echt zo'n fancy Ivy League. Harvard, alleen dan Yale. Ja, ik ben er even bij. LA. Ja, ik ben niet de beste student, dus ik interesseer me daar ook niet in. Ja. Goed. Maar goed, in ieder geval, die hebben een, om even een beetje in de context van de wereldnieuws te blijven, die hebben ook een lecture series over epidemieën in de afgelopen paar eeuwen. En hoe die zeg maar de maatschappij hebben beïnvloed en veranderd. En, nou, het is best wel interessant. Het gaat over een paar verschillende ziektes als zeg maar, de pest. De pest en de cholera. Ja, echt. Ja. En malaria ook. De Spaanse en, griep. Ook een beetje. Maar het is wel leuk. Een van de laatste van die lecture series gaat over SARS. En dan gaat die vent die dat geeft, die gaat een beetje een toekomstvisie geven over hoe hij denkt dat zeg maar, ziektes in de huidige wereld, dus hoe dat zal verlopen. En dat heeft hij gedaan voordat deze ziekte, de coronavirus, dus kwam. Maar het is best interessant. Ah, dus cool. Als je een keer 15 uur van je leven over stel, zou je gewoon studeren, dan is het wel zinniger dan Netflix kijken. Ja. Dat is waar. Dat is wel waar. Precies. Ja. Dus, onze aanhouders. We willen nog even heel kort hebben over wijn en dan gaan we afsluiten, want anders dan komen jullie nooit meer van ons af. Precies. Ja. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik de betonsmaak gemist heb. Ik heb het ook niet gevoeld, maar we zijn ook geen civielers. Precies, dus, maar ik vond het wel lekker. Ik vond het ook een lekker wijntje. Hij is lekker sappig. Tevreden. Ja, het ging goed. Ik was aan het genieten. Ja. Wel. Ja, snap ik. En niet alleen van het kunsten, ook van de wijn. Ja, ik heb ook genoten. Hartelijk dank. Ja, denk geen probleem. En laat me even weten voor de luisteraars. Oh, we zitten bijna op 2 uur. Waar maak ik het dan niet vol? Denk ik. Ja, ik ben best benieuwd wie dit helemaal geluisterd heeft. Laat het ons even weten. Ik moet eerlijk toegeven, ik heb niet zo heel veel van jullie podcasts geluisterd. Wel een aantal. En dat is ook niet erg. Vooral soms een stukje. Ja. Maar dat mag, dan weet je, dat is prima. We willen ook niet soort van heel erg pushen dat mensen moeten luisteren. Nee. Want het, voor ons is het gewoon een gezellige avond waar we het over hebben. Ja. En het is alleen maar mooi meegenomen dat andere mensen er ook van genieten. En het is heel gek eigenlijk, een heel gek concept. Want je gaat gewoon praten over best wel zinnige dingen. En dan wordt het opgenomen. Maar ik vraag me dan af, als deze microfoon hier niet was geweest, of we eenzelfde gesprek als dit hadden gehad. En dat is juist wel weer ook wel leuk. Ja. Goed, en dan ga ik hem nu. Ja, dat is heel goed. Doei. Daag! Doeg!